Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 25 mei. Ron DeSantis heeft zich kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En er is opnieuw oneenigheid binnen de coalitie over de spreidingswet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De VVD is het niet eens met de manier waarop de spreidingswet moet worden uitgevoerd door gemeenten, meldt Nieuwsuur. In de wet staat dat gemeenten gedwongen kunnen worden tot het opvangen van asielzoekers. Het leidde eerder al tot grote spanningen binnen de VVD-fractie. De partij ging uiteindelijk wel akkoord. De uitwerking van de wet zou uiterlijk gisteren naar de Tweede Kamer worden gestuurd, maar door de bedenkingen van de VVD loopt dat nu vertraging op. De man die bij de bestorming van het Capitool in Washington zijn voeten op de tafel van toenmalig parlementsvoorzitter Nancy Pelosi legde, is veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De foto van de 63-jarige oud-brandweerman in het kantoor van Pelosi werd een van de bekendste foto's van de bestorming, begin 2021. De man verklaarde dat hij bij de bestorming per ongeluk in het kantoor terechtkwam. Maar volgens de rechter was hij minder onschuldig dan hij zich voordeed. De man liet een briefje achter met de tekst Nancy Bigo was here, gevolgd door een seksistisch scheldwoord. Een conferentie van de Verenigde Naties om geld in te zamelen voor de Hoorn van Afrika is uitgelopen op een grote teleurstelling. De organisatie hoopte voor Ethiopië, Kenia en Somalië 5 miljard dollar in te zamelen. De aanwezige landen gaven bij elkaar 800 miljoen. Het grootste deel komt van de Verenigde Staten. De drie landen kampen met droogte, veel emigratie en een forse toename van de voedselprijzen. Financiële steun zou er volgens VN-chef Guterres toe leiden dat de crisis niet leidt tot een catastrofe. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De 44-jarige DeSantis doet mee aan de race bij de Republikeinen en geldt als belangrijkste rivaal van ex-president Donald Trump, die ook weer wil meedoen bij de verkiezingen van november 2024. Namens de Democraten zal zittend president Joe Biden weer meedoen. De dood van zangeres Tina Turner heeft veel losgemaakt bij artiesten over de hele wereld. Zo schrijft Mick Jagger op Instagram dat hij een geweldige vriendin heeft verloren. Turner toerde in de jaren 60 een tijd met de Rolling Stones. Elton John noemt haar een legende, zowel op de plaat als op het podium. Mariah Carey zag haar als een overlever en een inspiratie voor vrouwen waar ook ter wereld. En ook president Biden en zijn voorganger Obama roemen Tina Turner, die in Zwitserland op 83-jarige leeftijd overleed. Het weer in het midden en noorden, eerst nog bewolking. Vanmiddag gaat de zon schijnen en het wordt vandaag 15 tot 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het hoge woord is eruit bij de Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis. Vannacht maakte hij op Twitter bekend dat hij de volgende president van de Verenigde Staten wil worden. Als je het eerlijke verhaal wil, dan moet je mij hebben, zegt hij. We chose facts over fear, education over indoctrination, law and order over rioting and disorder. We showed that we can and must revitalize America. We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our great American comeback. Ik kan laten zien dat we Amerika weer nieuw leven in kunnen blazen, aldus DeSantis. Hij staat in de opiniepeilingen ver achter bij Donald Trump, maar toch denkt hij dat hij de kandidaat van de Republikeinen kan worden. Correspondent Simone Tucker. Opvallend was wel dat hij het via Twitter dus bekend maakte. Hoe ging dat? Nou, dat ging alles behalve goed eigenlijk. Het was echt heel erg opmerkelijk wat er hier vanavond gebeurde. En op voorhand was het sowieso al een opvallend moment, omdat het voor het eerst was dat een kandidaat zich op zo'n manier bekend maakte. En ja, dat hij dat dan ook nog deed onder leiding van Elon Musk, de eigenaar van Twitter. Ja, dat was ook zeer opmerkelijk te noemen. Dus ja, je zou denken, hier is allemaal heel goed over nagedacht. Dit is heel lang voorbereid. Maar desondanks liep het helemaal mis. Er ging technisch van alles fout. De twee waren heel lang niet goed te horen. En na een tijdje viel de verbinding ook helemaal weg. Dit was echt alles behalve een gedroomde start voor een presidentskandidaat. Nou, hebben we zijn naam inmiddels best vaak langs horen komen. Bijvoorbeeld over zijn ruzie met Disney. Wie is Ron DeSantis? Ja, hij is vooral bekend als de gouverneur van de staat Florida, maar hij is ook een een jonge ster, zeker voor Amerikaanse begrippen dan hier, binnen de Republikeinse Partij. Hij is 44 jaar oud en hij werd echt landelijk bekend hier tijdens de pandemie, tijdens corona. Want toen koos hij ervoor om Florida niet op slot te zetten en verzette hij zich eigenlijk tegen alle gezondheidsadviezen. Dus bedrijven, scholen, die gingen allemaal heel snel weer open. De economie van Florida die ging door het dak en het leven ging daar eigenlijk door alsof er niets aan de hand was. En daarmee werd Florida ook de snelst groeiende staat van Amerika. En dat leverde hem gewoon een ongekende populariteit op. En afgelopen november toen werd hij met opvallend hoge opkomstcijfers zonder twijfel ook weer herkozen als gouverneur van die staat. En wat wordt zijn agenda? Waar staat hij voor? Maar ja, hij is vooral een heel conservatief politicus. Hij is een hardliner als het gaat. Bijvoorbeeld over belangrijke thema's zoals migratie, abortus. Maar denk ook aan wapenwetten. En misschien wel het bekendste van alles is dat hij toch een van de gezichten is hier van de cultuuroorlog die hier bezig is. DeSantis die verzet zich tegen alles wat in zijn ogen woke is. Een bekende uitspraak van hem is Florida is where woke goes to die. Florida is de plek waar woke ten dode is opgeschreven. En daar voert hij ook beleid op. In Florida zijn er bijvoorbeeld boeken verboden die gaan over homoseksualiteit of het slavernijverleden. En hij voerde een don't say gay-wet in. Dat is een wet waarmee het heel lastig is op basisscholen om het nog te hebben over gender of seksuele geaardheid. En ja, hij wordt hier ook wel de Trump, maar zonder de drama genoemd. En dat is denk ik een veelzeggende bijnaam. Nou ja, als je het hebt over Trump, hij staat dus wel ver achter in de opiniepeilingen bij Trump. Heeft hij daar nog wat over gezegd? Ja, hij haalde tussen de regels door toch echt wel uit naar Trump. Hij zegt dat de Republikeinse Partij de afgelopen jaren is besmet met een cultuur van verliezen. En we moeten vooruit kijken en niet achteruit. Dat zei hij daarover. En hij wil heel duidelijk laten zien dat hij het alternatief is op Trump. En hij vindt dat hij ook het enige alternatief is waarmee de Republikeinen echt een kans hebben om te gaan winnen, om de Democraten te verslaan. En Trump, heeft hij dan juist alweer gereageerd op die officiële kandidaatstelling van DeSantis? Ja, meteen. Dat laat nooit heel lang op zich wachten. Maar dit was wel echt heel erg snel. Het ligt ook heel erg gevoelig bij Trump, omdat tijdens de pandemie hij DeSantis nog bejubelde. En volgens Trump heeft DeSantis zijn succes dan ook vooral aan hem te danken. En Trump die noemde de aankondiging van DeSantis een ramp. En hij zei daarbij ook meteen dat hij verwacht dat de campagne van hem net zo slecht gaat verlopen als de kick-off eerder vandaag op Twitter. En er kwam ook meteen een campagnefilmpje achteraan waarin hij DeSantis belachelijk maakt. Ja, dus de campagne is volop begonnen. Maar wanneer zijn echte verkiezingen binnen die Republikeinse Partij? Ja, dat gaat echt nog even duren. Ondanks dat je dat misschien niet verwacht met alles waar we het net over hebben gehad. En ook die campagnefilmpjes. Maar het officiële moment, het eerste officiële moment, dat komt echt pas in februari volgend jaar. Dan zijn de voorverkiezingen traditiegetrouw in de staat Iowa. En dan moet er volgend jaar zomer tijdens de Republikeinse Conventie officieel een winnaar bekend zijn. En die persoon, die zal het dan gaan opnemen tegen Joe Biden in november 2024. En zei Simone Tucker. Radio. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Tijdens de uitzending van Langs de Lijn en Omstreken kwam het nieuws dat Tina Turner is overleden. Muziekkenner Leo Blokhuis vertelde over de bijzondere doorbraak van de solo-carrière van Turner, die pas op haar 44ste kwam. Wat ook opvallend is, in die tijd, zij was eigenlijk de eerste oudere superster, zeg maar. Zij scoorde een grote hit, What Love Got To Do It, toen zij 44 jaar oud was. Dat was in die tijd stokoud. Inmiddels lachen we daarom. Maar toen waren we nog niet bekend met het fenomeen dat rocksterren ook wat ouder konden worden. En daar was zij eigenlijk ook pionier in. En ik weet nog dat zij op haar 50ste stond op te treden. En dat iedereen de kin op de schoenzolen had hangen van wat is dit voor ongelooflijke verschijning die op die leeftijd dit nog kan. Daarnaast heeft ze nog veel meer betekend voor de muziekindustrie. wat misschien nog wel belangrijker was, was dat zij echt een lans heeft gebroken voor het superster van een zwarte vrouwelijke artiest. Zij was de eerste zwarte artiest en de eerste vrouw die op de cover van de Rolling Stone stond. En in Amerika zijn dat echt mijlpalen. Dus ik zou haar eigenlijk nog meer naar voren willen duwen als iemand die veel betekend heeft voor de zwarte muziek, dan als iemand die school heeft gemaakt als zangeres. Maar dat heeft ze zeker ook gedaan. En ook in de talkshows ging het uitgebreid over haar. Bij Jinek bracht soulzangeres Birgit Lewis een ode. Lewis ging ooit op theatertournee met de muziek van Turner. Ja, echt een powervrouw. Gewoon een vrouw die, ondanks alles, want toen had ze al heel veel meegemaakt. En toen ik jong was, dat wist ik toen nog allemaal niet. Ik zag alleen maar een fantastische zangeres. En pas later, toen ik zelf echt besloot zangeres te worden, ik was een jonge volwassen zangeres. En toen liet ik me echt inspireren, ook door haar levensverhaal. Lewis werd pas echt fan van Turner toen ze haar voor het eerst live zag. Toen die tijd had je MTV, al die muziekprogramma's op tv. En dat keek ik dagelijks. En ik zie die fantastische vrouw met lange benen. En een prachtige bos met haar. En ik dacht, wie is dat? Nou ben ik thuis opgegroeid met Motown en Earth, Wind & Fire en veel zwarte muziek. Maar Ike & Tina werd wel gedraaid. Maar dat ging een beetje aan me voorbij. Maar toen ik haar zag, ja, toen dacht ik, nou, dit is het. Dit is het. Olga Commandeur was de gast in Langs de Lijn en Omstreken. Daar sprak ze over haar keuze om te stoppen met het tv-programma Nederland in Beweging. Maar ze wilde niet spreken van een pensioen. Ik krijg zoveel hartverwarmende reacties van mensen. Van ja, heel erg jammer, maar we gunnen je pensioen. En pensioen, denk pensioen. Ik ga nog helemaal niet met pensioen. Nee, want ik ga gewoon nog lekker door met allerlei andere activiteiten. Alleen Nederland in Beweging, daar stop ik mee. De laatste jaren kreeg Commandeur steeds meer last van gezondheidsklachten. En daardoor is ze anders in het leven komen te staan. Ik ben altijd tussen de mazen door, hebben we het toch kunnen doen. Maar ja, de druk werd wel steeds groter. En in 2021 heb ik voorstadium borstkanker gehad. Met een borstamputatie tot gevolg. En dan ga je toch anders in het leven staan. Niet dramatisch, want het is voor mij goed afgelopen. Mm-hmm. Maar je gaat toch anders in het leven staan. En toen had ik zoiets van, ja, dit worden mijn laatste opnames van Nederland in Beweging. Die druk op mijn schouders werd steeds groter. En dat was gisteravond op Radio en TV. Turned on the lights. tell of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me. Ours is just a little sorrow. Ordinary World van Duran Duran. Er moet een verbod komen op behandelingen die autisme zouden genezen. Dat vinden ouders van kinderen met autisme. Een online petitie daarover is afgelopen weken 2500 keer ondertekend, weet Trouw. Op honderden plekken in Nederland worden zulke behandelingen tegen autisme aangeboden, of autisme te genezen moet ik zeggen. Kinderen leren daar om autistisch gedrag te onderdrukken, zoals fladderen met de armen. En dat gaat dan met straffen en belonen. Maar de ouders noemen het een marteling en vergelijken de methode met de omstreden homogenezingstherapie. Dieptepunt in strijd om kook, dat is de Telegraafkop vanmorgen. In Amsterdam en Rotterdam zijn er dit jaar al 100 bommen ontploft. Volgens de politie is deze bommencampagne, zoals de krant dat noemt, vrijwel altijd het werk van de kookmaffia. Gisternacht nog waren er 3 explosies bij Surinaamse geldwisselkantoren in Amsterdam. Eerder dit jaar was ook al een vestiging van het kantoor in Rotterdam het doelwit. Dit bedrijf staat volgens justitie centraal in een groot witwasonderzoek. Eerder dit jaar werden er in dit onderzoek 3 mensen aangehouden die verbonden waren aan het Surinaamse wisselkantoor. De dierenbescherming en de vogelbescherming pleit in het AD voor landelijke richtlijnen over wie wilde vogels moet opruimen als die doodgaan aan de vogelgriep. Nu is dat nog afhankelijk van de vindplaats. Op privéterrein moet de grondeigenaar dat doen. Op snelwegen Rijkswaterstaat. En in de natuur de beheerder. En het verschilt ook nog per gemeente of de dierenambulance erbij betrokken is. Deskundigen zeggen dat deze onduidelijkheid ervoor kan zorgen dat vogelgriep zich sneller verspreidt als mensen onwetend en onbeschermd de vogels opruimen. Maar het kabinet heeft al laten weten dat het huidige beleid niet wordt veranderd. Ja, en ook voor op de kranten veel aandacht voor het overlijden van Tina Turner. Voor op NRC een foto van haar uit 1990, stralend op het podium in Ahoy in Rotterdam. Ik denk wel de manier waarop Tina Turner het meest zal herinneren. Zeer energiek, met haar handen gespreid. En een kort rokje, daar was ze ook nooit vies van. En een pruik, want dat haar wat ze altijd had, dat bleek dus een pruik te zijn. Las ik toevallig gisteren nog in een van de verhalen over haar. Maar er is ook in de kranten aandacht voor de donkere kant van haar leven. Het leven van de rockster bestond uit hoge pieken en diepe dalen, schrijft het AD. Ze was als kind ongewenst en haar ouders maakten veel ruzie. En natuurlijk het gewelddadige huwelijk met Ike Turner liet zijn sporen na. Regelmatig werd ze door hem geslagen, onder meer met een gebroken kaak tot gevolg. Toch, de meeste mensen zullen haar als een geweldige muzikant herinneren, constateert de Volkskrant. Die schrijft dat de wereld een muzieklegende en rolmodel verliest. Ze heette dan ook niet voor niets de Queen of Rock and Roll. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Een nieuwe maatregel tegen overlast door toeristen in de Amsterdamse binnenstad. In het Wallengebied geldt vanaf vandaag een blowverbod op straat. Blowen mag nog wel in en op de terrassen van de vele coffeeshops daar, maar wie daar buiten een joint rookt, riskeert een boete van €100. Het is een van de vele maatregelen om de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren. Maar gaat het toeristen ook echt afschrikken? Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel. Op de bruggen hangen de borden al. No smoking, cannabis in public. En de meeste toeristen die zitten te blowen op terrassen van de coffeeshops zijn al op de hoogte. Ja, ik denk voor de inwoners is het zeker beter. Er leven ja veel familien ook hier. Beter voor de inwoners, zegt ze. We wonen hier toch ook gezinnen? Also, ik vind dat niet schlimm. Also, niet erg hoor. Auch nicht wollen. Maar zal het toeristen afschrikken? Ik bezweifel het zeer sterk. Also, es gibt ja viel mehr noch zu entdecken in Amsterdam nee, als nur das. Er is hier also, zoveel te doen. Dat is ja niet de enige grond weswegen man hierher komt. No, I don't think so. There's still many coffee shops and it is illegal in England. De Britse dame op het terras denkt niet dat dit haar landgenoten zal afschrikken. In de koffieshop mag het gewoon nog en bij ons thuis is het verboden. Maar de Zwitser die aan het tafeltje ernaast zijn joint opnieuw probeert aan te steken, vindt de maatregel maar niks. Amsterdam is Amsterdam. Het is jouw cultuur, we zijn in Amsterdam zo. Het hoort erbij hier. Er zijn andere problemen hier met criminaliteit. Er zijn toch wel grotere problemen in Amsterdam? Dat man niet op de straat joint roken zal. Michel van Wijk van het Bewonersnetwerk. Wat verwacht u ervan, het verbod? Ik verwacht dat het misschien een kleine verbetering gaat opleveren, maar het zal niet heel veel zijn. Waar we meer last van hebben, is het dealen. En van dronken mensen die rotzooi maken, herrie maken, dat is eigenlijk veel ernstiger. En de handhaving? De handhaving is er nu, maar die is heel matig. Er is eind vorig jaar extra handhaving ingezet. En die is ook weer stilzwijgend verdwenen. Extra handhaving, daar hebben we het over ongeveer 4 mensen die op een vrijdag en een zaterdagavond rondlopen. Dat is een druppel op een groeiende plaat. De handhaving, daar laten we het niet te hoge verwachtingen van scheppen. Sommige bewonersorganisaties hadden liever gehad dat koffieshops niet meer zouden mogen verkopen aan toeristen. Koffieshophouders waren daar natuurlijk op tegen. Dit is het geworden, een blowverbod op straat. En waar ze het over eens zijn, is dat dit verbod amper gehandhaafd kan worden. Er zijn nu al te weinig handhavers en er is te weinig politie op straat om een daadwerkelijke overlast, de mensen die dus schreeuwen, disrespectvol gedrag vertonen, om die überhaupt aan te spreken. Dus laat staan dat blowen op straat, dat daar voldoende capaciteit voor is. Jim Zielinski van de Bulldog, bekendste koffieshop in dit gebied waar dat verbod straks geldt. In de wereld. Wat verwacht u dat er gebeurt als het blowen op straat verboden is? Nou ja, ik loop niet graag achter iemand met een hele grote stick. In een walm van marihuana, daar loop ik ook niet graag achter. Dus ja, ik zit eigenlijk wel met een sympathieke regel. Dat is toch verrassend. Een blowverbod en de koffieshop zegt prima. Coffeeshopbezoekers zijn niet de overlastgevers. Het gaat niet de overlast verminderen. Waarom niet? Blowers zijn ongevaarlijk. Die hebben helemaal geen behoefte om te schreeuwen als je een jointje op hebt. Daar word je juist heel rustig van. Ik denk niet dat de mensen hier echt iets van gaan merken. Nee. De enige mensen die op straat blowen die ik vandaag tref, zijn overigens geen buitenlandse toeristen. Mag niet meer vanaf donderdag hier. Dan moet je tegen die toeristen zeggen. Niet tegen mij, ik woon hier, vriend. Gaat het werken tegen de overlast? Dan moet je ook tegen die Engelsen zeggen. U veroorzaakt het probleem niet? Kijk, je hoort toch niks? Die zijn niet overlast. Maar als die Engelsen binnenkomen, dan krijgen we hoofdpijn. Van de herrie. Van de herrie, jij ook toch? Ondanks het blootje. Iedereen toch? Weet je wat er vanaf donderdag verandert? Ja, man, mag niet meer, man. Ja, het is Amsterdam toch? Moet gewoon kunnen. Gewoon overal in de stad. Het is om de overlast te verminderen, te wallen. Ah, dan moet je niet op de wallen gaan wonen, vind ik. Ik blow overal, man. Het is gewoon een natuurlijk product. Dat mag je gewoon overal gebruiken. En hoe ga je dat vanaf donderdag doen? Dan ga ik net daar. Volgens mij loopt die lijn loopt precies daar. Dus je weet het al. Ja. Mijn moeder had al gelijk een bericht gestuurd van je moet uitkijken dat daar en daar niet te smoken. Want dan €100 boete en zo. Maar 50 meter verderop mag het wel. Ja, bullshit. En ga je daar zitten? Ja, precies. Ja, toch? Een verslag van Matthijs van der Wiel over het cannabisverbod in de Amsterdamse binnenstad. Het is 6:06. In haar huis in Zwitserland is dus poplegende Tina Turner overleden. De Queen of Rock'n'Roll, zoals ze werd genoemd, was 83. Ze staan in het collectieve geheugen gegrift. Haar hits, haar performance en haar overlevingsdrang. Anna May Ballack leeft als jong kind al in een gezin met ruzie en geweld. Haar ouders scheiden als ze 3 is. In 1958 belandt ze bij rock'n'roll pionier Ike Turner en ontstaat het duo Ike en Tina Turner. De twee trouwen, maar daarvoor heeft hij haar al geslagen. Als Ike verslaafd raakt aan de coke, wordt de mishandeling steeds erger. And I didn't want to start a fight because it was always a black eye, a broken nose, a busted lip. Slaappillen moeten aan alles een eind maken, maar haar zelfmoord mislukt en de muziek gaat door. 3 jaar later is deze hit goed voor een Grammy. And we're rolling on a river. Pas Pas halverwege de jaren 70 durft ze van Ike te scheiden. Nooit spreekt ze hem meer. Als solo-artiest volgen na enige aarzeling vele megahits. Oh, what? Het album Private Dancer levert haar 4 Grammys op. In 85 ontmoet ze haar ware liefde, de Duitse platenbaas Erwin Bach. Haar privéleven neemt dan eindelijk een goede wending. Tot 2007 toert ze de hele wereld rond. Na haar pensioen zijn er opnieuw drama's, een hersenbloeding, de zelfmoord van haar zoon en nierfalen na een slecht behandelde darmkanker. Maar haar man staat een nier aan haar af en opnieuw blijft ze overeind. I had a very hard life that I didn't put blame on anything or anyone. Love and you well. Zo'n ochtend kom ik er natuurlijk niet omheen. Het wordt een nummer van Tina Turner op dit tijdstip. Maar ja, goed, welk? Ik hoorde fans vertellen dat ze vooral live indrukwekkend was. Dus het wordt een opname van een concert. En dan combineer ik haar graag met een andere grootheid. David Bowie. Tonight, David Bowie en Tina Turner. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een conferentie van de Verenigde Naties om geld in te zamelen voor de Hoorn van Afrika is uitgelopen op een grote teleurstelling. De organisatie hoopte voor Ethiopië, Kenia en Somalië $5 miljard in te zamelen. De aanwezige landen gaven bij elkaar 800 miljoen. De man die bij de bestorming van het Capitool in Washington 2 jaar geleden het kantoor van Nancy Pelosi binnendrong, moet 4,5 jaar de cel in. Volgens de 63-jarige oud-brandweerman was hij per ongeluk in de kamer van Pelosi terechtgekomen. Er is opnieuw oneenigheid binnen de coalitie over de spreidingswet. De VVD zou het niet eens zijn met de manier waarop de wet moet worden uitgevoerd door gemeenten. In de wet staat dat gemeenten kunnen worden gedwongen tot het opvangen van asielzoekers. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De 44-jarige DeSantis doet mee aan de race bij de Republikeinen en geldt daarmee als belangrijkste rivaal van ex-president Trump, die ook weer meedoet. En abortus blijft voorlopig in het wetboek van strafrecht. De Tweede Kamer debatteerde over een burgerinitiatief van het Humanistisch Verbond en BNNVARA om het uit het strafrecht te halen. Maar er kwam geen meerderheid voor. Het weer in het midden en noorden is bewolking. Vanmiddag gaat de zon schijnen en het wordt 15 tot 19 graden. Er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Het is nog niet echt druk op de weg. Het rijdt wel wat langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade heb je 10 minuten extra reistijd. Ster. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Wat als Elon Musk de stekker uit Twitter trekt? Het zijn een groot deel van de berichten in één klap verdwenen. En van een platform als Huis bijvoorbeeld, daar is al bijna niks meer van terug te vinden. Archiveren, dat mag niet zomaar. En daarmee verwaarloost Nederland haar digitale erfgoed. Dat zeggen de KB Nationale Bibliotheek en de Rijksuniversiteit Groningen. En daarom pleiten ze voor een wetswijziging. Martijn Kleppen van de KB Nationale Bibliotheek, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het nodig om dat wel te kunnen archiveren? Nou, het is soms een beetje gek om of lastig om te begrijpen dat alles wat we nu online doen echt de bronnen zijn voor onderzoekers van de toekomst. Dus wij bij de Nationale Bibliotheek bewaren al 200 jaar of 225 jaar boeken, kranten, tijdschriften, echt met het idee om die voor volgende generaties beschikbaar te stellen, zodat ze onderzoek kunnen doen naar wat er gebeurd is of wat er gedacht werd. En dat doen we nu heel veel op internet en op social media. En dus dat zijn de bronnen voor onderzoekers van de toekomst. Maar die kunnen we nu maar heel beperkt bewaren. En dat heeft met wetgeving te maken. En daarmee lopen we echt het risico dat onze kinderen of onze kleinkinderen helemaal niet meer kunnen kijken hoe wij dachten over de ontwikkelingen of de grote maatschappelijke crisis waar we momenteel mee te maken hebben. En daarom houden we dit pleidooi vandaag. Ja, want wat gaat er allemaal verloren waarvan u zegt dat moeten we echt voor de komende generaties bewaren? Ja, dat is altijd een beetje lastig te zeggen, want dat is heel persoonlijk, hè? Maar je haalde net Hives aan. Nou, ik denk dat een deel van de luisteraars nog wel weten wat het was. Een van de eerste grote sociale netwerken in Nederland. Daar was ik ook actief op en heb plaatjes met dansende bananen en zo gedeeld. Nou, ik weet niet of dat nou het allerbelangrijkste is. Maar denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, waar heel veel debat online geweest is, op websites, op fora, op social media. En dat geeft echt een heel mooi tijdsbeeld hoe we op dat moment dachten. En nu misschien nog steeds wel denken over wat er gebeurde in die crisis. Nou, een deel van dat soort van die websites zijn al offline, dat weten we. En dat is ontzettend zonde, want daardoor kunnen we veel minder begrijpen wat er op dat moment gedacht werd. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over de toeslagenaffaire nu, of de gascrisis in Groningen. Dat zijn allemaal van die onderwerpen waar online heel veel over geschreven wordt, gepraat wordt, video's geplaatst wordt. En dat dreigt echt wel te verdwijnen als we nu niet handelen. En wat is er nodig om het wel te kunnen bewaren? Nou, wat goed is om te weten is dat iedereen kan zelf wel zijn eigen websites bijvoorbeeld opslaan voor zichzelf. Maar wij als nationale instelling, als nationale bibliotheek, hebben echt de taak om dit soort informatie op te slaan. En dat kan nu niet vanwege de auteurswet. En dat is een hele goede wet, want die beschermt de makers van stukken online, fotografen, tekenaars, noem het maar op. Alleen het punt is dat op het moment dat wij nu een website willen opslaan, en dat doen we al hoor, dat doen we al sinds 2007, maar dan moeten we aan elke eigenaar van de website toestemming vragen of we hem mogen opslaan. Nou, in Nederland zijn er ongeveer 6 miljoen .nl websites. Nou, het is natuurlijk echt ondoenlijk om en te achterhalen van wie welke website is en vervolgens diegene te vragen van joh, mogen we je website opslaan? En daarom zouden we heel graag willen dat die auteurswet aangepast wordt, waarin een uitzondering komt voor een aantal nationale instellingen, zodat ze die websites op kunnen slaan. En waarbij wel recht doet natuurlijk aan de privacy van mensen. Dat is superbelangrijk. Je wil niet zomaar, dus ik kan me ook echt voorstellen dat mensen die nu luisteren denken, nou, ik vind het eigenlijk best wel spannend als er iets van mij nu zomaar opgeslagen wordt. Er is echt een verschil tussen opslaan en beschikbaar stellen. Hè. Dus we willen daar ook echt wel het onderscheid in maken en ook echt recht doen ook aan die privacywetgeving. Maar het zit hem echt op dat toestemming moeten vragen wat we nu doen. En waardoor we ook al wel echt in Nederland in totaal 26.000 websites archiveren, waarvan iedereen dus toestemming heeft gegeven. Maar daar zit het hem echt op. Nou, zullen heel veel mensen denken, maar nou is nou niet het probleem dat je juist alles tot in lengte van jaren kunt terugvinden op internet, dat je het er bijna niet meer afkrijgt. Ja, maar het gekke is, dat is dus zo, maar we zijn bijvoorbeeld sinds 2007 aan het web archiveren. We hebben een tijdje teruggekeken van hoeveel van die websites die we in die eerste jaren hebben opgeslagen zijn nu nog online. Maar daar is een kwart inmiddels van offline. Dus er verdwijnen wel degelijk dingen van internet. En sterk nog, de gemiddelde website is 90 minuten of 90 dagen online. En daarna of wordt die veranderd of wordt die offline gehaald. Dus daar zit een enorme dynamiek in. Nou, het is duidelijk wat u wilt. Dank u wel, Martijn Kleppen van de KB Nationale Bibliotheek. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Als vaste luisteraar vind ik dat onacceptabel. Ja, stom. Dus bij deze rechtgezet, hè? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, ik heb een vraag voor jullie gast. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Soedan wordt er ondanks een afgesproken staakt het vuren nog steeds gevochten, vooral in de hoofdstad Khartoum. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de situatie. Klinieken worden aangevallen en geplunderd en hulpgoederen kunnen het land niet in. Akke Boer is adjunct-directeur operaties van Artsen zonder grenzen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus artsen, hulpverleners, ziekenhuizen worden allemaal kennelijk ook niet gespaard. Hoe erg is het op dit moment in Soedan? Inderdaad, het is een hele moeilijke situatie. En wij zien gewoon dat ziekenhuizen en inderdaad medische personeel niet gespaard worden in dit conflict op het moment. Wat het natuurlijk onwerkbaar maakt voor ons om medische zorg te geven, voor de Soedanese medische autoriteiten om dat ook te doen. Dus het is een hele moeilijke situatie. En ik zou vooral in de hoofdstad Khartoum, dus wordt het daar vooral gedaan of door het hele land? Nou, we zien het wel door het hele land. Niet overal wordt er zo hard gevochten. Khartoum is wel echt een hotspot. Maar ook in Darfur, waar we al ter plekke waren, bijvoorbeeld, zien we dat onze medische faciliteiten en ook andere geraakt zijn. En we hebben ook sommige projecten moeten stoppen. Een aantal andere proberen we door te gaan waar het nog niet zo erg is. Maar bijvoorbeeld dan de toevoer van medicijnen en nieuw personeel is op het moment bijna onmogelijk. Dus ja, het is erg erg moeilijk op het moment om gewoon de basis medische voorzieningen te doen. Ja. En is het dan een geval van dat er gewoon geen rekening met ze wordt gehouden, of worden ze heel doelbewust ook aangevallen? Het is moeilijk te zeggen of het echt doelbewust is. Het is redelijk chaotisch in het conflict. Het gaat er heel hard aan toe. Dus ja, dat durven we niet helemaal te zeggen. Maar dat de medische faciliteiten niet gespaard worden, is echt een probleem. En gewoon onder internationaal humanitair recht moet dat een veilige plek zijn waar mensen behandeld kunnen worden. Ook oorlogsgewonden, maar ook gewoon mensen die normaal gewoon ziek zijn. En dat gebeurt op het moment niet. Dus ja, daar moet ruimte voor gemaakt worden in dit conflict. Gewoon dat soort dingen gewoon wel door kunnen gaan. Wat betekent dit voor de bevolking? Waar krijgen zij mee te maken? Ja, voor hun is het ergst. Zij kunnen helemaal niks op het moment. En nog naast geen medische zorg zijn ook alle basisbehoeften als er gewoon drinkwater of voedsel. Alles is er tekort aan op het moment. Mensen proberen te vluchten, maar zelfs dat is te onveilig vaak om de weg op te gaan. Dus ja, zij lijden het meest. Ze zijn echt de dupe van dit hele zware conflict. Ja, u heeft natuurlijk ervaring in dit soort gebieden. Bijvoorbeeld, Artsen zonder Grenzen zat ook in Afghanistan. Daar hadden jullie wel gewoon contact met de Taliban. Hoe is dat hier? Is er contact met strijdende partijen? Wij onderhouden contact met alle strijdende partijen waar mogelijk. Het is redelijk chaotisch, dus het lukt niet altijd. Maar dat proberen we wel. En soms lukt het en dan kunnen we ergens naartoe. Maar soms lukt het ook niet. En dan kunnen we dus niks doen. Want we moeten wel ook zorgen eerst dat ons personeel veilig is natuurlijk om te kunnen reizen en naar de ziekenhuizen te kunnen gaan. Dus ja, wij vragen heel erg van creëer die ruimte voor humanitaire hulpverlening. Medische hulpverlening, maar ook andere hulpverlening. Zodat dat in elk geval in dit conflict, wat inmiddels al 5 weken duurt. En echt non-stop doorgaat, dat daar ruimte komt, zodat de bevolking ook even op adem kan komen. Ja. Ja, eigenlijk was de bedoeling van u om op te schalen, om meer mensen het land binnen te brengen. Maar het op peil houden lukt dus eigenlijk al gewoon helemaal niet meer. Nee, heel moeilijk. We hebben een aantal visa gekregen om ook een nieuwe internationale staf te sturen. We hebben natuurlijk heel veel lokale collega's die proberen te werken, maar die ook hun familie en zichzelf in veiligheid moeten brengen. Dus dat is heel ingewikkeld. En ook een nieuwe toevoer van medicijnen en andere hulpgoederen die we graag willen brengen. We redden het gedeeltelijk tot zeg maar Port Soudan, waar een soort van een supply hub is nu. Maar dan om het verder het land in te krijgen naar Khartoum, daar moet je heel veel toestemming voor krijgen. En dat is zo ingewikkeld op het moment dat het allemaal vertraagt. En daarom gewoon niet op tijd de hulp brengt daar waar het moet zijn. Een heel moeilijke situatie dus. De Soedanees-Nederlandse Sahar Abderrahim probeert vanuit Nederland hulp te organiseren. Onder meer via een petitie die ze aanbiedt aan het kabinet en gemeente. Zo is ze vanavond bij de gemeenteraad in Utrecht. Mevrouw Abderrahim, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft heel veel contact hè, met vrienden en familie. Herkent u wat Akkeboer van Artsen zonder Grenzen vertelt? Ja, 100%. Dat is zeker waar. Sterker nog, ik heb net geprobeerd mijn ouders, mijn broertje aan de lijn te krijgen. Het lukte niet. En dat is ook sinds het begin van de oorlog. Kiersje lukt dit wel heel kort, andere veel keren niet. Want ook internetproviders en telefoonproviders werken nauwelijks op dit moment. Mijn ouders en de rest van mijn familie zitten daar thuis opgesloten. Net als veel andere Soedanezen die Khartoum niet konden vluchten. Schaarse voedsel, drinkwater zelf, geen stroom. En natuurlijk alle medische hulp, alle medicijnen zijn op dit moment niet te vinden. Vooral voor ouderen met chronische ziektes. Of ook de oorlog. Als iemand verwond is, dan is geen ziekenhuis om daarheen te gaan. Dus het is heel erg, de situatie daar. Absoluut, ja. En begin deze week hoorden we weer over een bestand, het zoveelste bestand. Hoe gaat het daarmee? Heeft u daar enig idee van? Ja, er is niks van gemerkt. Misschien een paar uurtjes. De eerste avond was minder geschoten, maar gisteren de hele dag. Ik hoorde dat gistermiddag een gevechtstoestel is neergeschoten. En de 2 piloten zijn, eentje denk ik is ontvoerd door de Rapid Support Force. En de andere weet niemand waar hij is. Dus het gevecht is niet gestopt eigenlijk. Van die staakt het vuren is helemaal niks op de grond te zien. En beide partijen, beide vechtpartijen gaan door met het gevecht. Volgens mij probeert ieder extra macht te krijgen om gewoon Khartoum te bezetten. Ja. Voornamelijk is het gevecht nu om Khartoum of de stad. Ja. Ja. Vanavond heeft u dus namens Soedanezen in Nederland spreektijd gekregen in de Utrechtse gemeenteraad. Wat gaat u zeggen? Ja. Ja, we hebben een petitie die is geschreven en gemeld naar alle onze gemeentes hier in Nederland. En dat is voor mij niet direct. Het is sowieso een kreet voor hulp. En wat wij hiermee willen bereiken is dat mensen bewust worden van hey, er is nu een hechtsoorlog in Soedan. En de slachtoffers zijn hier heel veel, miljoenen zelf. Dus we vragen eigenlijk maar 3 korte verzoeken dat een beetje een minuut of 10 seconden stilte gehouden wordt door de gemeenteraadleden. Wij vragen ook direct aan de burgemeester van elke gemeente een soort van korte videoboodschap op te nemen waarin de burgemeester zelf roept van stop de oorlog in Soedan. En donatie geld inzamelen. En vooral de donatie is voor ons om te laten zien dat, aan de bewoners van elke gemeente natuurlijk, om te laten zien dat dit gevecht in Soedan is niet een conflict of een gevecht. Dit is een echte oorlog. Dit is veel groter dan wat wij nu in de nieuws horen of kijken. Nou ja, in het nieuws horen we op het ogenblik relatief weinig. Ook natuurlijk doordat zoveel buitenlanders sowieso weg zijn uit Soedan en het contact met Soedan heel moeilijk is. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wat zou bijvoorbeeld de Nederlandse regering meer kunnen doen? Ja, nee, Nederland is sowieso een van de regeringen die een soort van goede economische relaties met Khartoum voorheen had. En dat is tot en met kort. Veel van start-up worden geholpen door Orange Fonds of door programma's die vanuit Nederland gefinancierd worden. En dat vind ik nog steeds eigenlijk heel goed. Alleen op het moment omdat alle buitenlanders natuurlijk geëvacueerd zijn. Dit kan niet. En het is voor mij nu belangrijk dat wij ook dat alle buitenlanders Khartoum hebben verlaten, dat wij ook blijven hulp aanbieden. Want wij hoorden net, we beluisteren net dat als het onder grenzen de medische hulp in Port Sudan hebben gekregen. Maar hoe krijgt die verder in het land binnen? Khartoum is niet te bereiken. Nee. Dus door misschien wat druk vanuit de buitenwereld, vanuit Nederland en EU en andere laat ik maar roepen, grote spelers in de wereld, wat druk te kunnen uitoefenen in Khartoum, kunnen beide gevechte partijen staakt het voeren iets langer houden, zodat wij de medische hulp binnen kunnen krijgen. Ja, dus u zegt, we moeten niet stoppen met het inzamelen van hulp. Want op het moment dat het wel kan, moet het zo snel mogelijk het land ook in kunnen. Zeker. Ja. Want de situatie is met de dag erger. En zolang dat geen echte staakt het vuren en stop de oorlog is, dan blijft het gevecht door. En gaan wij nog veel mensen eigenlijk de dupe krijgen. Ja. Dank u wel, Sahar Abdelrahim en Akke Boeren van Artsen zonder Grenzen. Deze week was er voor het eerst dit jaar weer een beddentekort in Ter Apel. In de nacht van maandag op dinsdag hebben 33 mensen in de wachtruimte van de IND moeten slapen, schrijft RTV Noord. Voor het eerst dit jaar lukte het niet om een bed voor hen te vinden in de nachtopvang, de plek voor mensen die 's nachts in Ter Apel aankomen. Volgens het COA is de opvang weer zo goed als vol. Er wordt wel gewerkt aan oplossingen, zo moet de noodopvang in Assen een wachtkamer worden voor Ter Apel. De politie kreeg vorig jaar een record aantal meldingen van overlast door verwarde mensen, blijkt uit een analyse van het ANP. Het ging om 138.000 meldingen, terwijl dat er in 2014 nog 60.000 waren. En de oorzaak moet volgens de politie nog worden onderzocht, maar financiële problemen, eenzaamheid en tekorten in de geestelijke gezondheidszorg spelen waarschijnlijk een rol. Verder kan ook meespelen dat er meer meldingen zijn gedaan over dezelfde verwarde mensen. Voor het eerst in bijna 10 jaar rijdt er vandaag weer een slaaptrein tussen Amsterdam en Berlijn. Nu.nl sprak met de oprichter van de start-up die de verbinding weer heeft opgezet. Eigenlijk had die trein vorig jaar al moeten rijden, maar een tekort aan slaaprijtuigen speelde het bedrijf parten. Vandaag gaat de dienstregeling dus officieel van start. Een proefrit afgelopen zondag verliep zonder problemen. Denk jij ook dat je ooit in de trein gaat stappen van Amsterdam naar Berlijn? Of toch liever met auto of vliegtuig? Nee, ik zou dat heel fijn vinden. Ja. Ik vind Amsterdam-Parijs ook geweldig, bijvoorbeeld. Er worden meer pogingen gedaan. In de slaaptreinen zijn weer een opkomst. Vooral ook mensen die klimaatbewust op vakantie willen. Nou, deze trein moet op maandag, woensdag en vrijdagnacht van Brussel via Amsterdam naar Berlijn rijden. En op zondag, dinsdag en donderdag rijdt hij dan weer terug. En Emmenaren snapt er niets van dat hun gemeente weer onderaan staat in de jaarlijkse atlas voor gemeenten. Amsterdam is volgens de gemiddelde Nederlander de aantrekkelijkste stad om te wonen. en Emmen de minst aantrekkelijke, want er zijn te weinig banen en voorzieningen, aldus de onderzoekers. Maar de inwoners van Emmen noemen dat bij RTV Drenthe onzin. Wel lekker rustig, maar toch alles dicht in de buurt. Prima winkelaanbod, mooie natuur omheen, dus ik vermaak me hier prima. Natuurlijk is Emmen de mooiste stad. Amsterdam staat dus helemaal bovenaan, u zegt, snap ik niks van. Nee, dat snap ik echt niet, want dat, ja, dan moet je buiten in een rij staan om ergens een kop koffie te halen. Dus moet je eens kijken wat je hier allemaal hebt. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits stelt nog niet echt veel voor. Toch rijdt het hier en daar al wel wat langzamer. Zoals op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 10 minuten extra reistijd. En op de A15 Gorkum-Rotterdam. Daar 10 minuten extra tussen Gorkum en afrit Sliedrecht-Oost. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Learning to Fly van Tom Petty. Het is 6:06. Het museum Stoomtrein in Katwijk heeft 2 nieuwe topstukken in de collectie. Het gaat om stoomlocomotieven uit de jaren 20 van de vorige eeuw, die in Nederland zijn gemaakt en in toenmalig Nederlands-Indië zijn gebruikt op suikerplantages. Gerard de Graaf is conservator van het museum Stoomtrein. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 21 jaar lang bezig geweest om 2 locomotieven in het museum te krijgen. Wat maakt deze 2 zo uniek dat u dat zo graag wilde? Ze zijn van Nederlandse makelij, gebouwd door de firma Ducro en Browns in Weesp. Die heeft een kleine 300 stoomlocomotieven overwegend voor plantages en een kleiner aantal voor Nederlandse aannemers gebouwd. Wij, ons museum, onze interesse bestrijkt Nederland en de voormalige koloniën. En van dit merk was in Nederland niets meer bewaard gebleven. En vandaar dat we in Indonesië zijn gaan kijken, omdat daar al heel veel suikerfabrieken gesloten werden. En dat proces van aankloppen op deuren heeft even in beslag genomen, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Wat ze bijzonder maakt is de asindeling. De meeste van onze stoomlocomotieven hebben 2 aangedreven assen. Van deze 2 hebben allebei 4 aangedreven assen, waarbij 1 van de 2 het voorste deel in een soort draaistel heeft, dat ook aangedreven is. Daardoor kun je een grote lange ketel met een grote stoomproductie kwijt en toch heel wendbaar en flexibel zijn in bogen en draaistellen. En de andere locomotief heeft eveneens 4 aangedreven assen, maar daar is de voorste en achterste enigszins zwengbaar, radiaal instelbaar, waardoor je ook goed door krappe bogen kunt. En zien ze er dan ook echt anders uit? Ja, ze zien er wezenlijk anders uit. Ze zijn groter, langer, ook breder. Omdat er in Indonesië gestookt werd met ampas. Dat is het afval wat overblijft als je het suikerriet uitgeperst hebt. Dat veroorzaakt heel veel vonken. Ze hebben dus ook hele grote vonkenvangers op de schoorstenen zitten. Wat ze ook anders maakt, althans een van de 2... De meeste stoomlocomotieven in Nederland zijn zwart of groen. En in Indonesië werd een heel sierlijk geel gebruikt. Sierlijk geel? Ja. Want dan vielen ze lekker op? Dat zal niet het argument zijn geweest. Ik denk dat ze simpelweg mooi vonden. En hoewel geel kleur is die op een gegeven moment wat verbleekt. Die werd categorisch gedurende tientallen jaren, eigenlijk vanaf het moment van aflevering al, die gele locomotief die reed voor de handelsvereniging Amsterdam. Die had een heleboel suikerfabrieken op Oost-Java. Het was een enorm expanderende onderneming. Ze werd ook, de afkorting werd ook uitgelegd als hout van aanpakken. En de HVA die had op eigenlijk al haar fabrieken geel van rondrijden. Het was kennelijk een soort bedrijfsdesign. Oké. En wat u heeft ze dus uit Indonesië gehaald. Hebben ze daar dan wel genoeg over om zelf tentoon te stellen, mochten ze dat willen? Ja, absoluut. Er zijn nog een kleine 400 van die plantagelocomotieven over, alleen al op Java. Op Sumatra zijn het er nog een stuk of 20, denk ik. En van het bewuste merk, Ducro en Brown, zijn er van elk type wat wij nu meegenomen hebben nog altijd een stuk of 30 over. We hebben ook afspraken dat wij de kennis die wij opdoen bij het restaureren gaan delen met hen op het moment dat zij van plan zijn om ook bedrijfsvaardig te herstellen. Daarnaast die 400 locomotieven die er nog zijn, die kun je redelijk onmogelijk allemaal blijven bewaren. En wij hebben de kennis in huis om te kunnen zeggen, die moet je nou heel erg juist wel bewaren. En daar heb je er al zoveel van. Daar zou je kunnen overwegen om hem of te slopen of beter ook aan een museum in Europa of waar dan ook af te staan. Ja. Ze moeten dus nog wel gerestaureerd worden. Vandaag is er een fotomoment. Vanaf wanneer kunnen mensen in het museum die stoomlocomotieven zien? Ze staan nu nog even buiten, dus voor degene die ons bezoekt in de komende dagen zijn ze sowieso al zichtbaar. Half juni is er een officiële welkomstparty. En dat is ook op het moment dat er een foto-expositie geopend wordt, gewijd aan de fabrikant, Ducro & Browns, aan de suikerindustrie op Java in het algemeen en aan de beide fabrieken waar de locomotieven vandaan komen. Dus zeker vanaf half juni is het in optima forma te zien. Wie nu alvast toch een glimp wil zien op onze website, is al het een en ander ook te zien van de beide machines. Nou, volop genieten dus van die 2 stoomlocomotieven. Absoluut, die ja, in Indonesië hebben rondgereden. Dank u wel, Gerard de Graaf van het Museum Stoomtrein. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg.

Jong, Intravakanties. Deze week in de bonus. A, Nederlandse witte asperges, zak 500 gram voor €1,99. A la carte van Cevitam, 3 stuks voor €7. En hij kan weer aan. Vanavond op de barbecue, alles met een barbecue-etiket. 3 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Scoor mega scherpe deals met bonusklappers. Met deze week in de aanbieding de Howatt kokend waterkraan vanaf €399. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Opvangcentrum Ter Apel dreigt nu al vol te lopen. En om te voorkomen dat ook dit jaar asielzoekers in het gras moeten slapen, kwam staatssecretaris Van den Burg gisteravond met maatregelen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat zijn de belangrijkste? Ja, er komt een extra opvanglocatie voor asielzoekers in de buurt van Ter Apel in Assen. In de evenementenhal Expo Assen kunnen 500 mensen terecht, nog voordat ze in Ter Apel zich hebben gemeld. En daarnaast zijn er wat meer dwingende maatregelen richting gemeenten. Van den Burg wil statushouders die nog geen eigen woning hebben en dus niet uit die AZC's uitstromen, in hotels kunnen opvangen en mogelijk ook asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben, ook als gemeenten dat niet willen. En gemeenten mogen niet meer selecteren welke asielzoekers ze willen opvangen. Nu zijn er veel gemeenten die zeggen, we willen alleen vrouwen en kinderen opvangen. En daardoor blijven er dan bedden in die gemeentes leeg, omdat op den duur de vrouwen en kinderen op zijn. En nu wil Van den Burg daar dus ook jonge mannen gaan plaatsen als dat nodig is. En volgens hem zijn deze maatregelen dus nodig om Ter Apel niet vol te laten lopen. Want de belofte is gedaan, er mogen niet meer dan 2000 mensen worden opgevangen op die plek. Nou, dat gaat nu echt dreigen dat dat toch meer wordt. Maar kun je dan zo'n situatie krijgen als bijvoorbeeld vorig jaar in Tubbergen, dat gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te vangen? Toen was er overigens een poging toe natuurlijk. Ja, inderdaad. Uiteindelijk is dat nooit gebeurd. Maar dit gaat wel iets minder ver, maar er is wel een soort van dwang. Het is iets minder vergaand, omdat de staatssecretaris toen een AZC wilde creëren tegen de zin van de gemeente. Nu gaat het dus om plaatsen van een groep mensen die ze eigenlijk niet willen hebben op opvangplekken die er wel zijn. Maar het gaat hier wel om een staatssecretaris die gemeentes wil overroelen. En dat ligt gevoelig. In de politiek ook, bijvoorbeeld bij de VVD. En die partij reageert dan ook niet heel enthousiast. Je hoort Kamerlid Ruben Brekelmans. Het zou kunnen dat het kabinet dit in het uiterste geval nodig heeft. Maar ik vind dat alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat dit gebeurt. En dat de focus gericht zou moeten zijn om het omlaag brengen van de instroom. Want dat is uiteindelijk hetgene wat het probleem echt oplost. En niet dit soort maatregelen die vooral pleisters plakken en ook het lokaal draagvlak verder ondermijnen. Ja, je hoort hem over de instroom. Daar heeft de VVD het al een half jaar over. Die moet naar beneden, vinden ze. En daar moeten maatregelen voor bedacht worden. Maar dat wil eigenlijk totaal niet lukken in deze coalitie, waar zo verschillend gedacht wordt over dit onderwerp. D66 en ChristenUnie zien die maatregelen die de VVD wil in ieder geval absoluut niet zitten. Weinig enthousiasme bij de partij van de staatssecretaris zelf. Ja, nee, goed. Hiervoor is natuurlijk eigenlijk die spreidingswet bedacht door Van den Burg. Maar ook daarover is politiek gedoe, hè? Ja, dat klopt, want die spreidingswet die zou eigenlijk vandaag voor het eerst besproken worden in de Tweede Kamer. Uiterlijk gisteren zou de uitwerking van die wet, zeg maar de onderliggende regels van wat moet de gemeente precies doen qua aantallen en voor hoe lang, dat zou naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Maar die is er nog niet, omdat de ministerraad het daar nog niet over eens is. En dat heeft te maken, zo horen wij, met oneenigheid dus in het kabinet. De VVD zou het niet eens zijn met de manier waarop gemeenten de wet moeten uitvoeren. De partij vindt dat er toch te veel weer dat dwangelement in zat. En dat laat maar weer zien hoe ingewikkeld dit allemaal ligt in de coalitie. Dat de partijen zo fundamenteel anders denken. En dus is deze wet nog niet bij de Tweede Kamer. En is die hoorzitting die er vandaag zou zijn met 12 deskundigen op het laatste moment afgeblazen, omdat Kamerleden zeiden, ja, als we nog niet eens precies weten hoe die wet eruit ziet, dan gaan we er ook nog niet mee aan de slag. Dan gaan we hem nog niet behandelen. En daarover zijn ook weer de experts, onder meer burgemeesters, wethouders, gefrustreerd dat zij op het laatste moment zijn afgebeld. Ze hadden hun agenda leeggemaakt. Dus er is weer veel onrust rond dit onderwerp. En dat betekent dus ook dat die spreidingswet van Van den Burg nog niet behandeld wordt door de Tweede Kamer. Terwijl die eigenlijk dit jaar al in zou gaan. Dus dat laat allemaal weer meer op zich wachten door dus de VVD die het allemaal niet ziet zitten. Nee. Ewout, dankjewel. Rutger Groot-Wassink is voorzitter van de adviescommissie Asiel en Migratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zou eigenlijk vandaag in die Tweede Kamer zijn, hè, bij die hoorzitting over de spreidingswet. Die is dus afgeblazen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat op zich natuurlijk erg jammer, want ik had graag met Kamerleden van gedachten gewisseld over die spreidingswet. Want die hebben we natuurlijk echt heel hard nodig. En tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat die onderliggende regelgeving heel erg belangrijk is. Ook als gemeente wil je natuurlijk wel weten, en wat komt er dan precies in die wet te staan, wat moet je doen? Maar wij hebben als gemeente vorig jaar met het kabinet afspraken gemaakt om te voorkomen dat we weer in zo'n verschrikkelijke situatie zouden komen in Ter Apel bijvoorbeeld als vorig jaar. Wij zien eigenlijk dat wij gemeenten die afspraken zijn nagekomen. Het kabinet bijvoorbeeld niet. Hè. Wij vinden dat elke gemeente mensen op zou moeten vangen. Daar is die spreidingswet echt cruciaal voor. Die zou 1 januari van dit jaar al ingaan. Ja, elke vertraging daarop is natuurlijk eigenlijk, dat helpt natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus ik heb wel grote zorgen ook over deze zomer en hoe het nu verder moet. Want we hebben echt behoefte aan een stabiel opvanglandschap. Ja, Van den Burg heeft daarom wel dus nu die maatregelen aangekondigd. Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde, waar het Ter Apel onder valt, die is blij met de plannen van de staatssecretaris. Zo zei hij tegen verslaggever Kees van Dam. Oh, ja, ik snap we zouden hem eventjes gaan horen, begrijp ik. Maar nou, nee, ik snap uw aarzeling, hoor. Maar we zouden het fragmentje even hebben. Ik weet niet of dat al nu klaar staat. Ja, we gaan burgemeester Velema van Westerwolde eventjes horen. Het alternatief is inhumane opvang. Zeker in het gebied rondom Ter Apel. Daarvan heeft men altijd gezegd, dat willen we niet. Hè. Dat mag echt niet nog voor de derde keer gebeuren. Want we zitten al in deze situatie vanaf augustus 2021... Dus ik ben de staatssecretaris zeer erkentelijk dat hij dit stelt. En daar reken ik ook op dat hij dit dan ook realiseert. Wat vindt u ervan dat het zo verschrikkelijk lang heeft moeten duren? Ja, treurig. Daarmee bouw je natuurlijk ook heel veel weerstand op in het land. Dus dit had veel sneller en adequater opgepakt moeten worden. Maar het gaat er vooral nu ook om dat er nu aangepakt wordt. En het heeft te lang geduurd. Zei burgemeester Velema. Meneer Groot-Wassink, hij is blij, uiteraard. Snapt u dat? Ja, dat snap ik zeker. Want ik vind ook echt dat de situatie zoals we in Ter Apel hebben gezien, dat kan natuurlijk echt niet. Hè? En Ter Apel neemt echt een heel groot deel voor haar rekening. Dus ik begrijp in die zin de blijdschap van de burgemeester. Tegelijkertijd ben ik wel wat verrast door de toon en de inhoud van deze maatregelen. Omdat ze ook uiteindelijk natuurlijk gewoon geen stabiele oplossing betekenen. Hè? Bijvoorbeeld die extra opvanglocatie is hartstikke mooi. Maar het huisvesten van statushouders in hotels, ja, is uiteindelijk natuurlijk gewoon geen oplossing. Mensen hebben gewoon een woning nodig, onderwijs, zorg. En dat gaat natuurlijk gewoon niet werken. Dus voor Ter Apel snap ik het heel goed. Maar ik ben het ook erg met de burgemeester eens. Het heeft allemaal veel te lang geduurd. En het is toch weer een noodverband. Waar we eigenlijk natuurlijk behoefte hebben aan dat we met elkaar schouder aan schouder dit probleem nu eens oplossen. En niet elke keer dit soort noodverbanden gaan plakken, want dat werkt natuurlijk gewoon. Nee. Maar goed, de staatssecretaris liep natuurlijk aan tegen gemeenten die begonnen te zeggen, we willen alleen bijvoorbeeld vrouwen en kinderen of alleen gezinnen. We willen kleine groepjes. Dus die begonnen allemaal eisen te stellen, waardoor hij met een groep asielzoekers overbleef die hij nergens kwijt kon. Nee, maar dat begrijp ik ook wel van de staatssecretaris. Maar tegelijkertijd, als je als gemeente, en ik ken daar best wel wat voorbeelden van, in onderhandeling bent met het COA over het realiseren van een locatie. En dat wordt nu zo doorkruist, is dat natuurlijk ook wel wat moeizaam. Kijk, het begint natuurlijk toch, waar we ook als VNG gewoon voor zijn, dat elke gemeente een bijdrage levert. En dat betekent dus ook hele kleinschalige opvang. En als we dat nou per 1 januari hadden geregeld, dan hadden we deze situatie gewoon niet gehad. En je ziet nu dat omdat die wettelijke basis dat alle gemeenten een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers ontbreekt. Dat we steeds dit soort noodmaatregelen moeten nemen. Want ik voorzie dat we na de zomer, misschien dat we nu de zomer dan wat rustiger doorkomen dan de vorige zomer. Dat hoop ik dan maar. Maar dat we na de zomer dan uiteindelijk natuurlijk gewoon weer met dezelfde situatie zitten. Ja, wat u hoopt dat. Maar hoe groot is de kans? Gaan gemeenten echt wel meewerken aan wat de staatssecretaris nu bedacht heeft? Nou ja, die spreidingswet is natuurlijk echt voor ons heel erg belangrijk. Ja, dus maar die is er voorlopig niet. Nou ja, ik ben optimistisch, dus ik hoop dat die toch snel door de Kamer komt. Nee, gemeenten zullen echt wel weer hun best doen om het kabinet te helpen. Maar we moeten echt wel een beetje af van dit jojo-beleid. Want dat is natuurlijk gewoon geen oplossing. En het kabinet heeft afgesproken, ook met gemeenten, om echt te helpen met bijvoorbeeld een tweede aanmeldlocatie. Ja, die is er gewoon nog steeds niet. En dat is toch echt de verantwoordelijkheid van het kabinet. Dat is een maatregel die ook genomen zou moeten worden, vindt u? Zeker, zeker. En zo zijn er meer. We hebben een agenda met elkaar opgesteld. Flexibiliseringsagenda asiel en migratie. En daarvan zie ik toch vanuit kabinetskant nog echt te weinig inzet. Dank u wel. Rutger Groot-Wassink, voorzitter van de adviescommissie asiel en migratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over intimidatie op straat. Rotterdam probeert het al jaren aan te pakken. Maar wat er ook wordt gedaan, niks werkt. Nu gooit de stad het over een andere boeg en wordt er 1 miljoen euro geïnvesteerd om de problemen definitief de kop in te drukken. Volgens de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans redt de politie het niet alleen. Wij moeten echt die mogelijkheid krijgen om met BOA's te kunnen handhaven. Want met politiecapaciteit gaan we niet redden. En we willen hier wel een serieuze slag in slaan. Ja. Omdat we het heel, heel hoog opnemen. Ja. Dus we willen heel graag dat we die mogelijkheid krijgen om BOA's de bevoegdheid te geven om daarop te handhaven. Waar hoop jij op? Straatintimidatie handhaven met BOA's dus. Maar volgens Karremans moet het ook makkelijker worden om straatintimidatie te melden. We krijgen geen landelijk geld, we moeten het allemaal zelf betalen. Terwijl het eigenlijk natuurlijk een landelijk probleem is. We hebben heel veel steden, Breda, Alkmaar, Enschede, hebben allemaal een eigen meldpunt. Ja. Nou, toen ik ook vroeger jong was. Ja, dat klinkt een beetje oud, vroeger, maar ja, vroeger kijk hier vooral. Ja. Ik ken er nog maar een. Het is een toen ging ik uit in heel veel steden. Ja, en dan moet je gaat niet 17 verschillende apps downloaden. Van, nee. Oh ja, nu ben ik hier, nu ga ik deze app. Nee, ja. Eigenlijk zou je gewoon een landelijke meldpunt moeten hebben. Ja. Veel meer landelijke regie en echt een totale landelijke aanpak. Opnieuw een juridische tegenslag voor de Twentse topondernemer Gerard Sanderink. De multimiljonair dreigt de macht te verliezen over zijn bouwbedrijven Structon en Oranjewoud. Een wrakingsverzoek dat hij indiende in deze zaak werd gisteren afgewezen. De zitting was de zoveelste aflevering in de soap rond Sanderink en zijn partner Rian van Rijbroek. Journalist Angelique Kunst vertelde erover bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is een soort Shakespeareaans koningsdrama, als je dat ziet. Van een koning die zichzelf te gronden richt door op de verkeerde mensen te vertrouwen. Want die Rian van Rijbroek, waar hij dan nu mee getrouwd is, wat ik al zei, dat is een hele dubieuze dame. Ze doet zich voor als deskundige op het gebied van financiën, op het gebied van cybersecurity. Nou, dat is ze allemaal niet. Ze is ook geen superhacker. Ze is ook geen fotomodel wat ze in het verleden heeft beweerd. De 74-jarige Sanderink stond gisteren in zijn uppie in de rechtszaal. Hij heeft geen advocaat kunnen vinden, omdat zijn verdediging bestaat uit een krankzinnige complottheorie dat de Russische maffia nu bezig is om zijn bedrijven over te nemen via de rechtspraak in Nederland. Ja, er is natuurlijk geen advocaat die dat voor zijn rekening wil nemen in de rechtszaal. Een uitspraak in die zaak volgt nog. Zit toch Oekraïne achter de drone-aanval op het Kremlin? De Amerikanen denken inmiddels van wel, weten de New York Times en CNN. In de nacht van 2 op 3 mei vlogen 2 drones richting het Kremlin in Moskou. Die werden uit de lucht geschoten. Al snel werd gesuggereerd dat Rusland dit in scène heeft gezet. Maar de Amerikanen zouden uit onderschepte communicatie van Russische en Oekraïnse overheidsmedewerkers inmiddels toch concluderen dat Oekraïne erachter zat. President Zelensky ontkende betrokkenheid. Volgens CNN houdt de VS er rekening mee dat de Oekraïnse veiligheidsdiensten de drone-aanval uitvoerden zonder dat Zelensky daarvan afwist. Er is sinds een maand geen contact meer met de Belarussische winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, Ales Bialyatsky, zegt zijn vrouw. De vrouw van de 60-jarige mensenrechtenactivist tegen persbureau AP. Bialyatsky zit ruim 1,5 jaar in de cel in Belarus. Hij zat dus ook al vast toen hij vorig jaar de Nobelprijs kreeg. In maart van dit jaar werd hij veroordeeld voor het financieren van acties die de openbare orde in gevaar zouden hebben gebracht en voor smokkelen. Zijn vrouw denkt dat het niet goed met hem gaat. Zeker niet nu hij naar een beruchte, strenge gevangenis in Belarus is verplaatst. Ze roept de VN op in actie te komen. Met een dag uitstel vanwege computerproblemen hoopt Zuid-Korea later vandaag een zelfontwikkelde ruimteraket te lanceren, de Nuri. Volgens de Korea Times markeert de lancering een grote stap in het nog vrij prille ruimtevaartprogramma van de Zuid-Koreanen. Het land wil op dit gebied de concurrentie aangaan met Aziatische buren. Deze Nuri heeft 8 satellieten aan boord die in een baan om de aarde worden gebracht. Seoul wil uiteindelijk ook militaire satellieten in de ruimte brengen. Vooral omdat het de dreiging voelt van Noord-Korea, dat daar ook al mee bezig is. En je zou het bijna vergeten, maar nog altijd is de Britse oud-premier Johnson niet verlost van Partygate. Oftewel die illegale feestjes tijdens de corona-lockdown. Ja, we hebben er een hele tijd heel veel aandacht aan besteed. Ja, toen hoorden we er de hele tijd niks van. Maar nee, het is nog altijd niet voorbij in Groot-Brittannië. Er zouden nog eens 12 illegale bijeenkomsten aan de politie zijn doorgegeven. Die werden gehouden in het buitenverblijf van Johnson. En in Downing Street, de ambtswoning van de premier dus. Parlementariërs van de oppositie zeggen bij de zender ITV dat Johnson nu toch eindelijk eens open kaart moet spelen. Boris Johnson will have to explain himself now to the authorities once again. Quite frankly, Boris Johnson has had the opportunity to tell the truth time and time and time again. I think it's now time for him to reflect on everything that he's done in politics in the last few years and to consider his position as an MP. Ja, rapporten over Partygate was een van de redenen dat Johnson ook opstapte als premier. Volgens een van de parlementsleden die we net hoorden, moet hij dus ook nu vertrekken als parlementariër. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is een relatief rustig begin van de ochtendspits. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Zoals op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten extra reistijd. En ook 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Moordrecht. De voetbalcompetitie is met nog 1 ronde te gaan bijna klaar. Maar ondertussen storten de topclubs zich in een crisis. Bij PSV stapt de trainer Van Nistelrooy per direct op. Bij Ajax is de bestuursraad gisteravond opgestapt. En zelfs bij de landskampioen Feyenoord rommelt het over het al dan niet aanblijven van de succestrainer Arne Slot. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even bij PSV beginnen. Daar happen ze nog naar adem, denk ik. Hè? Ineens Van Nistelrooy weg. Ja, ineens Van Nistelrooy weg. Er was een gesprek geweest en gisteren zei de directie dat ze heel verbaasd waren dat hij was vertrokken. Of dat nou gespeelde verbazing was of dat ze wat naïef uit dat gesprek gekomen waren, dat laat ik maar in het midden. Maar duidelijk was geworden dat Van Nistelrooy, nadat het al duidelijk was dat hij wat in onmin leefde met de assistenten, dat daar al spanningen waren, maar nu ook nog spelers die gesproken hadden met het bestuur en ja, duidelijk hadden gemaakt dat er een aantal dingen toch anders zouden moeten. Hij heeft dat toch ook een beetje als een motie van wantrouwen ervaren. Hij is niet afhankelijk van het voetbal. Dat maakt hem ook wel bijzonder, want vaak zullen mensen aan een toneelstukje blijven meedoen, omdat het dan voor alle partijen beter is. Nou, Van Nistelrooy heeft zijn conclusie getrokken in de nacht van dinsdag op woensdag en heeft gezegd, nou ja, graag of heel niet. Blijkbaar voldoe ik niet aan de eisen die veel mensen aan mij stellen. Nou, dan wens ik jullie allemaal veel succes. En ja, dat is een bijzonder besluit. Zo 1 wedstrijd voor het einde. Het geeft ook wel iets weer over de onafhankelijkheid van Ruud van Nistelrooy. En Rutte, de assistenttrainer, zal het nu moeten afmaken. En wat je ook krijgt is een wat verdeelde spelersgroep, omdat bijvoorbeeld Simons in een tweet onmiddellijk liet blijken dat hij het heel erg jammer vond dat de trainer met wie hij zo'n goede band had opstapte. Dus dat geeft aan dat in die spelersgroep natuurlijk ook mensen zijn die hem graag hadden willen zien vertrekken en mensen die hem graag hadden willen zien houden. En het wordt nog een interessant weekend, zeg maar. Ook voor het elftal van PSV. En ook daarna wat er allemaal moet gebeuren, want er moet weer een hele nieuwe trainerstaf komen. Ajax, daar stapte de bestuursraad dus plotseling af. Daar komt ook maar geen eind aan de zoop daar. Ja, nee. Daar kan je het woord verbazing niet gebruiken, want dat zat er aan te komen. Die bestuursraad, overigens, sommige mensen vragen wat het is, die vertegenwoordigen de 800 leden, zeg maar. En is dat nou een machtig orgaan? Ja, want ze vertegenwoordigen ook 73% van de aandelen. Dus ze hebben een meerderheidsbelang in belangrijke besluiten. Eerst was daar het aanstellen van Pier Eringaas, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daar morden een aantal leden al een beetje tegen, maar daar waren ze mee akkoord gegaan. Vervolgens kwam daar het feit of die leden van die Raad van Commissarissen, waar wij Jan van Halst ook benoemd is, of die dan ook beloond moeten worden. Nou, dat is de stok die is aangegrepen om te zeggen, ho, dat gaat ons te ver. Veel druk vanuit de leden. Nou, de bestuursraad heeft gezegd, dan stappen wij op en dan moet er maar een nieuwe bestuursraad komen. De werkelijkheid die erachter zit, het werkelijk probleem, is dat beroemde woord, het Ajax-DNA, de Cruyffiaanse discussie. Moeten we zeg maar de Ajax-mensen, de oud-spelers veel macht geven? Of moeten we juist de moderne mensen veel meer toelaten in de organisatie? Nou, veel oer-Ajaxiden, laat ik het ze zomaar noemen, vinden dat er veel te veel mensen met mapjes over de gangen lopen en veel te weinig mensen met het echte oer-Ajax-gevoel. Die discussie laait weer op. Nou, de verdeeldheid in de vereniging is groot. En als ergens veel verdeeldheid is, dan heeft dat ook zijn weerslag in het beleid en ook op het veld. En direct zal dit nog niks uitmaken voor aanstaande zondag. Op langere termijn is het een discussie die Ajax eigenlijk voortdurend in de weg zit, omdat de eenheid ver te zoeken is en dat het herstel bij de club niet zal bevorderen voorlopig. Ja. En bij Feyenoord heel ander soort probleem. Gaat Slot wel of niet? Ja, dat is de grote vraag. Gisteren is er de hele dag onderhandeld tussen de zaakwaarnemer van Slot en Kloesen, de voorzitter of de directeur van Feyenoord. Ze zijn er nog niet uit in die zin. En ja, en het is een simpel probleem. Het gaat om geld. Er moet heel veel geld komen van Tottenham Hotspur om Slot los te weken bij Feyenoord. Daar zal de discussie vandaag over worden voortgezet. Nou, het feit dat de gesprekken worden voortgezet, daarvan zeggen veel mensen, dat geeft toch wel aan dat de kans dat Slot gaat vertrekken en naar Tottenham Hotspur gaat, hij zou er ook persoonlijk mee rond zijn inmiddels, dat die kans heel groot is. Maar goed, de kans is er ook nog steeds dat Tottenham Hotspur zegt, het prijskaartje wordt te duur, we doen het niet. Dus waar iedereen vooral op hoopt, zowel bij Feyenoord als Tottenham Hotspur, is dat er heel snel duidelijkheid komt, want dan kunnen beide partijen de volgende stappen nemen. Spannende dag in Rotterdam vandaag. Tom, dankjewel. I'll be a best fortune teller, selling the future from a spooky wine cellar. I'll be working, be working for the queen. My lord, my lady, I'm driving a Mercedes. Be a criminal, running from a gun. Or the gun that I was running from. Be a nomad, traveling through no man's land. The road is my home, forever home alone. If I'm the I'll be a fisherman with my fisherman's hat, telling fisherman's tales to my fisherman's friends. Be a crusader, a space invader, skywalking with my lightsaber. Be an old lady, acting kinda crazy, spending my pension on brandy, going out in sandals in the rain. If I'm the blueprint of a life I could live, can someone help me? Nummer Blueprint van Kafka. Ster. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Weer is er in het Suezkanaal, een van de belangrijkste waterwegen ter wereld, een vrachtschip vastgelopen. Het gaat om een 189 meter lang schip dat vaart onder de vlag van Hongkong. Het is onduidelijk of het kanaal nu geblokkeerd is door het vrachtschip. In maart 2021 kwam het schip de Ever Given vast te zitten en blokkeerde het Suezkanaal 6 dagen. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Zijn belangrijkste republikeinse tegenstander is Donald Trump. Vanaf vandaag is het in een deel van de binnenstad van Amsterdam verboden om op straat te blowen. Op het terras van een coffeeshop mag het nog wel. De maatregel moet de overlast van drugsgebruik in de openbare ruimte door vooral toeristen terugdringen. Wie met een jointje wordt betrapt, kan een boete van €100 krijgen. Het staakt het vuren dat maandagavond in Soedan inging, is op meerdere plaatsen in het land geschonden. Inwoners van de hoofdstad Khartoum zijn bang dat de levering van hulpgoederen nu in gevaar komt. Tot nu toe zijn bij gevechten in Soedan meer dan 860 burgers om het leven gekomen. En de man die bij de bestorming van het Capitool in Washington zijn voeten op de tafel legde van toenmalig parlementsvoorzitter Nancy Pelosi is veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De foto van de 63-jarige oud-brandweerman in het kantoor van Pelosi werd een van de bekendste foto's van de bestorming begin 2021. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, veel zon vandaag? Ja, zeker weten. In het noorden zien we nog wel wat wolken, maar die zullen de komende uren geleidelijk gaan oplossen. Er ontstaan er vanmiddag ook een paar stapelwolken in het binnenland, maar tussendoor flinke zonnige perioden. En aan koude start van de dag, want vanochtend heeft het lokaal aan de grond nog een beetje gevroren, wordt het vanmiddag zo'n 15 graden langs de noordkust en 18 of 19 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. En de komende dagen ook veel zon? Ja, het mooie weer houden we eigenlijk vast. Ik denk zelfs komend weekend en ook de hele volgende week. Veel zon. Eigenlijk bijna elke dag verloopt overwegend zonnig en droog. Met steeds hogere temperaturen. Morgen wordt het lokaal al 20 graden in het binnenland. En dat gaan we dit weekend op meer plaatsen zien. In het zuidoosten is dan lokaal zelfs 24 graden mogelijk. En ook volgende week blijft het overwegend zonnig en vrij warm voorjaarsweer. Tim Schaap gaat op de weg. Ja, het wordt langzaamaan iets drukker. We zitten nu ook boven de 100 kilometer file in totaal. Onder andere 5 kilometer daarvan is terug te vinden op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken een dagelijkse file. Je bent 10 minuten later op je bestemming. Hetzelfde geldt voor de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Daar 10 minuten vertraging tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En een file op de N211 valt op vanuit de Hoek van Holland naar Delft. Tussen Kwinshul en Wateringseveld een kwartier vertraging en 3 kilometer file. Komt omdat de verkeerslichten daar buiten werking zijn. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Een dubbele shift. Ja. Bitterballen maken. Ja! Work hard, maar play nog harder met je vakantiegeld bij Mediamarkt. Scoor de beste airfryer en nog veel meer. Mediamarkt. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op.

Maar toen had ik iets van, jeetje, dat is een zwarte vrouw. En die heeft me toch een partij zwierende haren en een power. Ik werd gegrepen door haar optreden. En vanaf die tijd was ik, zeg maar, fan op de een of de andere manier. Want in die tijd had je natuurlijk nog geen videorecorders en weet ik veel wat. Maar ik heb wel geprobeerd om vanaf die tijd te verzamelen. En het is denk ik ook wel gelukt. Ik heb een leuk museumpje. Ja, en toen was ze dus nog met Ike. Daar ging ze weg. Daar heeft ze ook vol over verteld waarom ze uiteindelijk... uiteindelijk heeft ze over verteld waarom ze wegging bij hem. Hij sloeg er bijvoorbeeld. Daarna, het was even stil. En toen begon ze aan haar solo-carrière. Wat deed dat met je? Nou, ik was verschrikkelijk blij dat ze weer terugkwam was. Want het was natuurlijk nogal een paar jaar vrij stil geweest. En dat ze weer terugkwam, had ik iets van yes. Helemaal geweldig. En nou gaan we dus eens even kijken of we naar concerten kunnen. En dat heb ik dus uitvoerig gedaan. Ja, en het was zo'n yes dat er een fanclub nodig was. Een internationale fanclub is het geworden. Want vanuit de hele wereld zitten daar mensen bij, hè? Ja, klopt. Ja, maakt niet uit welk land. Het is soms denk je van, wat voor land is dat? Maar het is aardig gelukt. Wat doen jullie? We deden, laat ik het zo zeggen. We zijn begonnen met een Nederlandstalig fanclubblad van 40 pagina's. Op een gegeven ogenblik werden we zo bekend dat we het 50-50 deden Engels-Nederlands. Nou, er werden dus een heleboel mensen waren daar niet blij mee. Want je had iets van betalen voor een fanclubblad. En dat willen we dan wel graag wel in onze eigen taal hebben, dus Engels. En toen zijn we helemaal overgestapt op Engels. En dat was in eerste instantie 6 boekjes per jaar. Maar dit werd ook te veel. En toen hebben we het teruggebracht naar 4 boekjes. En dat hebben we 10 jaar volgehouden. En daarna zijn we overgestapt op Facebook. Ja. Waar we nu 2 pagina's hebben. Dat is makkelijker, hè? Ja. Misschien heel lastig om te zeggen. Ja, misschien heel lastig om te zeggen. Maar wat is je favoriete nummer van Tina Turner? Nou, ik heb er verschillende. En wat ik bijvoorbeeld zelf een heel mooi nummer vind, en zeker in de periode dat ze dus Erwin ontmoeten, Till the Right Man Comes Along. Nou, wie weet lukt het nog om deze uitzendingen iets van te draaien. Maar in ieder geval heel hartelijk dank voor het even weer in herinnering brengen van Tina Turner. Elle Denneman. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Don't forget the snotty nose. Dat was een mooie opmerking van haar. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ik heb een vraag voor jullie gast. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. En daardoor leer je ook je hersenen een andere soort motoriek aan. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Naar schatting 10.000 mensen in Zuid-Limburg kampen met schade veroorzaakt door de mijnbouw. Meer dan 50 jaar na de sluiting van de mijnen dus. Gemeenten in Zuid-Limburg willen staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw daarom vragen om een instituut voor mijnbouwschade. Dat moet de kennis bundelen en schadegevallen afhandelen, want tot nu toe hebben maar 24 huishoudens een schadevergoeding gekregen. En daar zat Marco van Dijk uit Eigelshoven niet bij. Dus is die deur, die is nou dicht. Die zou ik normaal open moeten duwen, maar dat gaat niet. Dus als ik met de hand duw, krijg je hem niet opengeduwd. Dus ik moet er tegen trappen. En nou is die open. Dus het is helemaal scheef hier. En zo is het in het hele huis. Het huis is verzakt. Ja, dat komt mede door de velbies en door de mijngangen. Blijkbaar was er altijd water in. Er waren pompen die dat altijd water wegstroomden. En ze zijn gestopt met die pompen. Ze hebben die pompen uitgezet. En sindsdien hebben wij overal water hier. En ik hoor ook s'nachts gewoon knallen. Zo'n knal hoor je dan heel hard door het huis s'nachts. Dus je bent altijd meteen wakker. Dat is het geluid wat er dan... Maar dan een stuk harder, hè? Ja. Wat het huis uit zichzelf maakt. Ja. En dat is altijd op een andere tijd. Je kunt nooit zeggen natuurlijk wanneer het gebeurt, maar het is echt verschrikkelijk. Want je schrik je dood. Want iedere keer als het gebeurt, dan zakt het huis natuurlijk een stukje verder. Dan lopen we de kelder in. Ik heb sinds vorige week of 2 weken alleen een gootje gemaakt. Want ik was het zo zat. Dus het water loopt nog in het gootje. Het komt uit de muur. Dat gaat dus, loopt af om de hoek. Dan heb ik in de vloer een diep gat gemaakt. En daar staat een pomp in. En die pomp die gaat vanzelf aan als je water voelt. En dan gooit hij het naar buiten natuurlijk op de oprit. Dat het zo ver mogelijk weg is. U heeft zelf een systeem aangelegd waar u eigenlijk constant het water moet wegpompen. Ja, het komt niet. Het komt op de. Het is altijd verschillend wanneer het komt. Je weet nooit wanneer het water komt. Maar je ziet het aan de muur, die is helemaal opgetrokken. Ja, het is echt verschrikkelijk. Alles wordt weer nat. Iedere keer op hetzelfde manier. Ik heb hier een droogzuiger staan. Ik heb twee pompen. Als die ene pomp kapot is, of zou iets misgaan, dat ik altijd een reservepomp heb. Ja, ik denk ook, als je het huis ooit moet verkopen. Ja, wie koopt dit nou? Heeft u al geprobeerd om schade te verhalen, bijvoorbeeld? Dat heb ik al gedaan, een tijd geleden. Uiteindelijk is het huis afgewezen omdat ik een slechte fundering heb. En dan waren ze klaar. En dus u heeft geen last van mijnbouwschade, zeiden ze? Ik ben het zelf schuld, ja. De overbuurman, die heeft wel schade vergoed gekregen. Ja, die had rechtsbijstand. Ja, en die heeft dat goed voor elkaar. Die heeft voor elkaar gekregen dat het huis afgebroken werd. Dat het daadwerkelijk heel gevaarlijk was. En dat is helemaal opnieuw opgebouwd, op een speciale manier. Maar ja, het is wel heel raar dat hij het wel krijgt. En dat ik gewoon afgewezen word. Want is die situatie vergelijkbaar? Hij is hier gekomen en zegt, ik heb precies hetzelfde gehad. Dus heel hetzelfde, ook de trap. Als je een trap naar boven loopt, dan is het zo scheef allemaal. Dus het blijft maar doorgaan. En, ja. Je ziet ook aan de water. Ik had de waterpassers tegen de muur aangehouden. En dan zie je dat die muur toch behoorlijk scheef staat. Ik denk dat dit 5 centimeter uit het lood is. Op ongeveer 1,5 meter? Ja, zoiets. Ja. Ik heb gewoon angst. Als die muur een keer in elkaar zakt, dan zakt mijn hele huis in elkaar. Nou komt er morgen bezoek vanuit Den Haag. Wat zou u nou willen dat er verandert? Ik wilde eigenlijk weer opnieuw beginnen, naar de gemeente schrijven en foto's laten zien hoe erg het was. Maar of dat serieus opgenomen wordt, dat weet je niet. Dus er moet eigenlijk een soort fonds komen of iets waarbij mensen, gedupeerden, ons kunnen melden. En dat ze gewoon naar elk huis gaan kijken, lijkt me eigenlijk het meest zinvolste. Tja, ik hoop dan echt dat er iets mee gedaan wordt. Ja. Zei Marco van Dijk tegen verslaggever Onno Beukers. Vandaag komt staatssecretaris Velbrief naar de Limburgse Mijnstreek om over die problemen daar te praten. Op scholen in het Gooi is een stickerfitty aan de gang. Begon volgens het Noord-Hollands Dagblad met MAVO-oudstickers die leerlingen van het Willem de Zwijger College in Bussum overal hadden geplakt. Want ze zijn er niet blij mee dat ze hun schoolgebouw sinds een fusie moeten delen met VMBO-scholieren. En de wethouder van de gemeente Gooise Meren noemt deze actie respectloos en onaanvaardbaar. Een VMBO-school in Laren, College De Brink, heeft besloten tot een tegenactie. Want, zegt de adjunct-directeur in de krant, de beeldvorming rond het VMBO is ondanks de mooie dingen die we doen nog steeds negatief. En deze school heeft daarom nu een sticker gemaakt met de tekst VMBO Power. En zo is misschien wel het beste antwoord gegeven op de MAVO-oud-sticker. Ja. Slecht nieuws voor carnivoren. Een grotendeels vegetarisch of veganistisch dieet is beter voor je hart, zeggen Deense onderzoekers, meldt de BBC. Te veel cholesterol, dat kan hart- en vaatziekten veroorzaken. En een dieet van vooral groenten, fruit en peulvruchten zou de cholesterolwaarde met maximaal 10% kunnen laten dalen, blijkt uit het nieuwe onderzoek. Dus mensen die cholesteroltabletten slikken zouden eens aan een vegetarisch of veganistisch dieet kunnen denken, aldus de onderzoekers. Het aantal tabletten zou dan met een derde kunnen verminderen. Ja, ja, dat is natuurlijk altijd. Hè. Ga je nou medicijnen nemen om je gewone leven te kunnen voortzetten, of ga je je leven veranderen om op die manier gezonder te gaan? Ja, altijd moeilijk, hè? Ik heb zelf al jaren last van jicht, althans de kans daartoe. Ik slik elke dag een pil en dan kan ik daarna gewoon weer alles doen. Maar zou je dat met eten kunnen oplossen dan? Minder bier, minder vlees, zou allemaal kunnen. Maar ja, het is moeilijk, hè? Het is moeilijk. Het duurt nog even voordat de Formule 1 weer in Zandvoort wordt verreden. Maar gisteren leek het er toch een beetje op. In Hartje Zandvoort was alvast een scootmobielrace, bedoeld om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. En haar nieuws die was bij het startschot. Lekker snel. Beetje Formule 1 gevoel? Nou, niet helemaal hoor. Dat is toch anders. Hoe ging het? Ah, geweldig. Weet je, ik heb die scootmobiel pas. Ik ben er zo blij mee. Dus je kan nou racen. Al dus Maxime Verstappen, zullen we maar zeggen. In de zomer is er weer een scootmobiel race in Zandvoort en dan vlak voor de echte Formule 1. En voor ouderen die scootmobiel te saai vinden, denk ook eens aan de parachute. Want daar hoef je ook geen echte jonge god voor te zijn. Loek uit Rosmalen sprong gisteren uit het vliegtuig. 98 jaar oud. In 1949 maakte de oud-commando voor het laatst een parachutesprong. In Breda kreeg hij nu de kans om nog één keer te springen, horen we bij Omroep Brabant. We waren wel even in de wolken, maar toen we de oude wolken uit waren, toen zag je zo'n prachtig uitzicht naar beneden toe. Ik heb genoten. Ja, Loek had het dus enorm naar zijn zin daar in de, tussen de wolken. Maar zijn kleinzoon, beneden op de grond, die had het iets minder naar zijn zin. Ik ben meer gespannen als hem, denk ik. Het is toch niet niks, 98 jaar naar beneden springen op kilometershoogte. Ik heb het hem 3 keer gevraagd onderweg wat hij ervan vond. En hij blijft hetzelfde zeggen. Dus dat ik dat dan mag meemaken nog als kleinzoon. Ja, dat is wel ongelooflijk, hè? 98 jaar. Ik heb zelf dat ook een keer gedaan. Tandemsprong, levensgevaarlijk. Maar deze ik moet er niet aan denken. 98 jaar. Maar ja, oud commando, hè? Dus, hij heeft het wel eens, ja precies, het is geen broekie. Of kleinzoon Michael op zijn 98ste ook uit het vliegtuig zal springen, dat weet hij nog niet, zegt hij tegen Omroep Brabant. Hij moet eerst nog maar eens 98 worden natuurlijk. Maar, zegt Michael, ik heb in ieder geval wel de goede genen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Allereerst op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk is de hoofdrijbaan dicht. Houd rekening met 4 kilometer langzaam rijden en ongeveer een half uur vertraging. Ook een ongeluk op de A1, Amersfoort, Amsterdam. Ging mis bij Muiden. Vanwege de bergingswerkzaamheden zijn er 3 rijstroken dicht. Daar sta je een half uur in de file vanaf Naarden. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. George Michael. De zwaar beschadigde Russische tank die door Europa reist komt deze ochtend aan in Hartje Amsterdam. Hij stond al in Warschau, Praag, Berlijn en in Groesbeek. De komst van die tank leidde daar allemaal tot spanningen tussen sympathisanten van Rusland en Oekraïne. Verslaggever Bo Heimussen is op het Leidseplein in Amsterdam. Bo, is hij er al? Jazeker, hij stond hier vanmorgen om 7 uur al toen ik aankwam. Terwijl het eigenlijk om 7:30 gepland was. Dus blijkbaar was er weinig verkeer. En er kon de tank op de oplegger goed doorrijden. Ook tot verrassing trouwens van de mensen die hier waren. Want het gaat toch om een Russische tank die uit de omgeving Bucha kwam, is tijdens de aanval op Kiev geëxplodeerd doordat hij op een Franse mijn is gereden. En je ziet het ook, hij is beschadigd, flink beschadigd. En het leidt tot veel verrassende reacties hier in Amsterdam vanmorgen. Schande natuurlijk, want er zijn natuurlijk de Russische mensen in overleden. Mm-hmm. Dat is pure oorlogspropaganda. Heeft ook al in Groesbeek gestaan, Berlijn, Warschau, leidde tot spanningen. Uit het oorlogsgebied. Dit is er echt eentje uit het oorlogsgebied, ja. Wat vindt u daarvan? Leuk, daar kunnen ze niet meer mee schieten. It's amazing, hè? Fuck. I've never seen something like this in my life. I have no words to describe this. I mean. Ja, dat was inderdaad een toerist die zei, jeetje, wat zie ik hier nou staan? Komt hij echt uit oorlogsgebied? Veel verrassende reacties. Ik sta naar te kijken samen met Juri Albrecht, directeur van de Bali. De tank is ook hier naartoe gekomen. Ja, vanuit jullie initiatief. Er komt net een tram aangereden, inderdaad. Dat heb je altijd in Amsterdam. Wat vindt u ervan als u hem zo ziet staan? Ja, het is wel indrukwekkend, hè? En het is ook wel een opluchting dat het gelukt is om na maanden. Het was erg lastig om hem hier te krijgen. En met de gemeente Amsterdam heeft ons veel geholpen ook. Maar om nu hier te hebben als symbool van de oorlog die op dit moment uitgevochten wordt in Europa. En dit is natuurlijk, we doen dit omdat we een gesprek organiseren van 4-5 dagen. Eigenlijk vanaf de 31ste tot de 4e juli. Over de betekenis en de kwetsbaarheid van de Europese democratie. En nou ja, als je die tank zo ziet, hè, op dit moment wordt er gevochten in Europa, een oorlog uitgevochten. Is er een dictator bezig om oorlogsmisdaden te begaan? En dit is een van zijn voorwerpen. Ik vind het heel indrukwekkend dat hij hier nu is. Ja. Leidt tot veel spanningen. Hè? Hij heeft ook al in Berlijn gestaan. Toen werden er allemaal rode rozen opgelegd. In Groesbeek werd hij beklad met een pro-Russisch symbool. Ja, in Berlijn is hij zelfs na een paar dagen weggehaald. Ja, bent u ook bang voor dit soort spanning in Amsterdam? Nou, nee. Het is de bedoeling natuurlijk dat we praten over de betekenis en de kwetsbaarheid van de democratie. Dus dat er over gesproken wordt, dat is juist de bedoeling. En de bedoeling is natuurlijk dat hij meer bewustzijn teweeg brengt over wat er gebeurt op dit moment. 85.000 gedocumenteerde oorlogsmisdaden tot nu toe in de Oekraïne. De democratie is kwetsbaar, wordt bedreigd van veel kanten. We praten daarover met Simon Schama en Peter Frankopan. We hebben een manifestatie, die noemen we een gesprek van 5 dagen. A Culture of Democracy. En democratie staat onder druk op alle mogelijke manieren. Maar is dit dan een manier om zo'n tank neer te zetten? Want ik sprak dus net ook iemand, dat lieten we even horen. Die zei, ja, dit is oorlogspropaganda, hierin zijn mensen overleden. Nee, dit is geen oorlogspropaganda. Dit is het symbool van de, zeg maar, de oorlog die op dit moment gevoerd wordt. En het is een manier om te denken, hè, om te weten en om een ingang te vinden in wat er op dit moment gebeurt. We hebben in de vorige eeuw natuurlijk ook oorlogen in het Europese continent gezien, heel veel. Daar is een bekende frase uit die tijd, is wir haben es nicht gewusst. Ik denk dat het goed is dat we ons realiseren wat er gebeurt op dit moment. En ik denk dat dit een goede manier is om de oorlog naar ons toe te halen. Wij voeren tanks uit daarnaartoe. Wij zijn daarbij betrokken. Het is op ons continent. Er is een democratie die onder druk staat. Er is een dictator die zijn machtspositie met een aanvalsoorlog probeert te verstevigen. Ik denk dat het goed is om te weten wat dat is. Wat ook heel opvallend is, is de moeite die wij hebben moeten doen om hier te halen. We hebben hem tot museumstuk moeten laten maken. En ik denk dat het goed is dat we ons wat beter beseffen en wat meer contact hebben met het feit dat die oorlog bestaat. Ja, hij blijft hier staan tot 4 juni. Dan kunnen mensen hem hier bekijken en hopen ze dat het een gesprek op gang brengt. Bedankt, Juri Albrecht, directeur van de Bali. Verslaggever Bo Hermes. Vanaf het Leidseplein, waar dus die zwaar beschadigde Russische tank nu staat. NPO Radio 1. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. En wanneer doen ze dat? Zijn ze nu mee bezig, volgens mij. De vragen bij het nieuws. Is het ook nog een geldkwestie? Zeker. Het is ook een geldkwestie. Hoe gaat het kabinet dat allemaal oplossen? Dat zal een lastig te beantwoorden vraag zijn. Dat wil zeggen, als het kabinet er dan nog is. U heeft het hele tijd over hoe groot is de kans. Hoe groot is de kans? Ik hoop dat we die vraag gedurende dit half uur kunnen gaan beantwoorden. De vragen. Al die vragen, daar hebben we nu nog op dit moment geen antwoorden op. En de antwoorden. Uiteindelijk willen we daar natuurlijk de antwoord op krijgen. Ja, ik volg het nieuws natuurlijk via NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suikerchallenge. Van 5 tot en met 11 juni. 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken.

Twee jaar geleden was het Suezkanaal, een van de drukste waterwegen ter wereld, bijna een week onbegaanbaar nadat een groot containerschip vast kwam te zitten. Het weer in het midden en noorden nog wat bewolking. Vanmiddag is er ook daar veel zon. Het blijft droog vandaag bij 15 graden aan zee tot 19 in het zuiden. Morgen weinig verandering, in het weekend iets warmer. Bij de ANWB Tim Schaap. We zitten inmiddels boven de 300 kilometer file. Het begint dus langzaam maar zeker wat drukker te worden op de weg. Wat opvalt is een ongeluk met meerdere voertuigen op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Het gebeurde bij Echt, er zijn twee rijstroken dicht en je staat een half uur in de file vanaf Wessem. Hierdoor ook file op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Linnen en knooppunt Het Vonderen een half uur extra. Dan nog een ongeluk op de A4, Amsterdam-Den Haag. Het ging mis bij Zoetewoude-Rijndijk. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer kan er wel langs via de parallelrijbaan, maar staat eerst ongeveer drie kwartier in de file vanaf Roelofaansveen. Verkeer richting Den Haag kan ook beter omrijden over de A44. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. 50 plus mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. In de herfst van 1944 worden alle inwoners van Arnhem door de Duitse bezetter gedwongen de stad te verlaten. Voor een paar dagen denkt iedereen, maar de evacuees zullen pas maanden later naar hun geplunderde huizen terugkeren. Andere tijden over de grootste binnenlandse vlucht ooit. Vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het merendeel van de zelfstandige ondernemers wil geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. En als die er toch komt, dan willen bijna alle ZZP'ers de mogelijkheid hebben om een vrijstelling aan te vragen. Dat zegt de Vereniging Zelfstandige Nederland na een raadpleging onder de achterban. Christel van der Ven, voorzitter van die Vereniging Zelfstandige Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn meer dan 1 miljoen ZZP'ers, hè? De meerderheid daarvan is, zo blijkt uit onderzoeken, niet goed verzekerd. Hoe vaak gaat dat mis? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Wij proberen die cijfers ook boven tafel te krijgen. Maar dat wordt ons ook niet helemaal duidelijk. En ook de minister niet. Dus ik heb herhaaldelijk ook gevraagd, kunt u mij vertellen hoeveel ZZP'ers die niet verzekerd waren en langdurig arbeidsongeschikt zijn nu aanspraak maken op de bijstand. Maar dat krijgen we niet precies boven tafel. Maar dat zal vast in een aantal gevallen echt wel zo zijn. Ja, want als misgaan, dat betekent dat je in de bijstand terechtkomt. Als je niets voor jezelf geregeld hebt en je wordt langdurig arbeidsongeschikt, waardoor je inderdaad zelf met je eigen bedrijf geen inkomsten meer kan verdienen, hè, gedurende lange periode, Ja, dan kan het zijn dat je uiteindelijk in de bijstand komt. Maar we weten ook wel van gesprekken met onze leden dat mensen het soms op een andere manier wel oplossen. Dus dat ze toch in staat zijn om nog net iets andere werkzaamheden in dat eigen bedrijf te doen. Of dat ze het bijvoorbeeld via het gezinsinkomen oplossen. Dus niet iedereen die langdurig arbeidsongeschikt raakt, zal uiteindelijk ook aanspraak maken op de bijstand. En vandaar dat mensen zeggen, ZZP'ers, als die verplichting er komt, wil ik de kans hebben om een vrijstelling te vragen. Ja, nou, wat ze specifiek hebben gevraagd. Kijk, wij hebben gevraagd, wil je dat die verplichte verzekering er voor zelfstandigen komt? Het merendeel zegt nee. Maar de minister heeft wel een concreet voorstel daarvoor gedaan. En we hebben hen ook gevraagd om daar een reactie op te geven. En in het voorstel van de minister zegt zij ook dat zij gaat onderzoeken of er een opt-out mogelijkheid is. En dat betekent als je zelf een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten, dat je dan niet mee hoeft te doen met de verplichte staatsverzekering, om het zo maar te zeggen. Ja. En daarvan zegt dus 94%, nou, als er toch een verplichting komt, dan wil ik eigenlijk die keuzemogelijkheid, die vrijheid houden om te kijken of ik zelf ergens iets kan afsluiten wat goed bij me past. Want waar zit de grootste weerstand tegen deze ideeën? Dat is een beetje verschillend. De doelgroep van de zelfstandige is natuurlijk ook heel erg verschillend. Er is een groep die zegt, ik regel dat op mijn eigen manier. Ik vind eigenlijk dat de overheid zich daar niet mee bezig moet houden. Er is ook een groep, en dat is denk ik de grootste groep, die ja, echt zegt, ik kan dat niet betalen op dit moment. En als ik dat moet doen, ja, dan weet ik ook niet zo goed hoe ik dat moet doorvertalen naar mijn opdrachtgevers. Dus ik zit toch vast aan redelijk grote tarieven, of vaste tarieven. En hoe ga ik dat dan doen? Dus tegen die mensen zeggen wij ook wel, ja, er gaat naar alle waarschijnlijkheid wel iets komen. Dus probeer toch te kijken, ook in je ondernemingsplan, hoe jij die kosten kunt gaan dragen. Want dat is wel uw advies, van probeer toch wel zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering te regelen. Nou, wat wij eigenlijk wel zeggen is, als je duurzaam wilt ondernemen als eenpitter, ja, dan moet je ervoor zorgen dat je niet alleen van je inkomsten kan leven in het hier en nu, maar dan moet je ook goed voor jezelf kunnen zorgen als je bijvoorbeeld later met pensioen wil, of als je even geen opdrachten hebt. En dus ook goed nadenken over wat ga je doen met langdurige arbeidsongeschiktheid. Dus wij adviseren onze leden ook wel altijd van, ja, denk echt heel goed na over wat jij nodig hebt. Ja. Maar we zijn eigenlijk tegen een keurslijf, want we zien wel dat mensen daar wel degelijk over nadenken. En ook wel allerlei oplossingen hebben. Maar dat zijn vaak niet, ja, laat ik het zo zeggen, de klassieke oplossingen die we kennen uit bijvoorbeeld wanneer je een werknemer bent. Maar wij vinden het wel heel belangrijk dat mensen daar zelf ook over nadenken. Ja, maar u wilt, dat dus, dat iets voor regelen. U wilt dus dat de overheid daar ook mee over in gesprek gaat met de ZZP'ers? Absoluut. Dat doet minister Van Gennep ook en ook met ons. Wat we het beste zouden vinden is dat ze gaat naar eigenlijk direct een langdurige arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor alle werkenden. We zien ook dat het draagvlak daar onder de ZZP'ers veel groter voor is. En als ze dat niet doet en doorgaat met deze verplichte verzekering voor alleen ZZP'ers, dan zeggen wij dus, ja, die opt-out regeling, die moet overeind blijven. En de wachttijd het liefst 2 jaar, want dat drukt eigenlijk de kosten van zo'n verzekering. En dan kunnen mensen het toch beter betalen. Ja, dus eerst 2 jaar zelf uitzingen en dan in aanmerking komen voor zo'n uitkering. En dan wordt de verplichte premie dus lager, dat bedoelt u? Ja, ja. Ja, precies, want na 2 jaar zijn er meer mensen beter dan na 1 jaar. Dus dan kan zo'n premie omlaag. Dank u wel, Christel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Het is 8:12. In een online petitie die in de afgelopen weken 2400 keer is ondertekend, pleiten ouders voor een verbod op een behandeling voor kinderen met autisme. Het gaat om de zogeheten ABA-therapie. Het LBVSO, dat is de belangenorganisatie van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, ontving afgelopen jaar 450 klachten van ouders en kinderen over die behandeling. Zo meldt Dagblad Trouw. Elijah Delsink is voorzitter van het LBVSO, heeft zelf ook autisme. Goedemorgen. Heel goedemorgen. Ja, ken jij die ABA-therapie? Absoluut ken ik het. ABA-therapie is uitgevonden door dokter Ivar Lovaas. Tevens dezelfde man die de homoconversietherapie heeft uitgevonden. Dus daar weet je eigenlijk al uit welke hoek ABA gaat. Maar als ik even de meneer Ivaas kan quoten, als hij het heeft over ABA in psychology en autisme in het dagblad Psychology Today, Dan zegt hij, je begint vrijwel vanaf nul als je met een autistisch kind werkt. Je hebt een persoon in fysieke zin. Ze hebben haar, een neus en een mond. Maar het zijn geen mensen in een psychologische zin. Een manier om het werk van het helpen van autistische kinderen te bekijken is het te zien als het construeren van de persoon. Je hebt het ruwe materiaal, maar je moet de persoon bouwen. Dus de uitvinder van deze therapie, die ziet autistische mensen niet eens als mensen. Nee, wat doet dat met je als je dat leest? Nou, het maakt mij natuurlijk onze hele achterban woedend. Vooral omdat deze therapie zo schadelijk is. Want wat doet die therapie? ABA-therapie is een therapie gefundeerd op het idee dat je dingen wegneemt van de patiënt. En dat je dat dan weer teruggeeft als beloning. Dus dan neem je basis menselijke benodigdheden weg. Zoals neem bijvoorbeeld eten, naar de wc gaan, pauzes nemen tussendoor, et cetera. Vaak ook nemen ze de comfort item van het kind weg. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn een deken, een knuffel, een bed, et cetera. Dat nemen ze weg en dan krijg je dat als quote-unquote beloning krijg je terug als je het volgens hun goed doet. Want ABA is een therapie die bedoeld is om elke kenmerk van het autistisch zijn metaforisch weg te slaan uit het kind. Ja. Heel forcerend. Dus je krijgt pas weer een beloning op het moment dat je gedraagt zoals ze willen dat je je gedraagt. Precies. Nou hebben heel veel ouders en kinderen dus zich bij jullie gemeld. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit helemaal niet fijn is. Maar richt het ook echt schade aan, deze therapie? Het richt absoluut schade aan. Op welke manier? De meeste kinderen die uit deze ABA-therapie komen, die lopen vaak weg met depressies, suïcidale gedachten en posttraumatische stressstoornis. En dat is omdat je, ja, ik zit te denken, doordat je eigenlijk jezelf geweld aan moet doen? Nou, het is meer omdat je geforceerd wordt om je eigen zijn en je eigen zelf te onderdrukken. En dat is al heel vermoeiend voor ons, om in een sociale situatie ons autistisch zijn een beetje tegen te houden. Dat is al heel mentaal vermoeiend voor ons, maar hier wordt het geforceerd op je en ook op de meest hardste manier dat het kan. Ja, jullie willen eigenlijk gewoon een verbod, hè, op deze therapie. Ja. In Dagblad Trouw zegt een hoogleraar autisme van de Vrije Universiteit Amsterdam dat er vooral meer onderzoek moet komen eerst naar die ABA-therapie. Hij vindt het nog te vroeg voor een verbod. Wat vind jij daarvan? Nou, we kijken nu gewoon naar alle klachten die we binnen hebben gekregen van beide kinderen en ouders. Je zei het al, 450 klachten over een jaar. En die zeggen allemaal, alle schadelijke ervaringen die hun kinderen dus hebben meegemaakt vanwege deze ABA-therapie. En wij zien gewoon de writing on the wall, zo gezegd. Wij zien hoe schadelijk dit is. Dus daarom roepen wij nu al voor een verbod. Maar wel zijn we het ermee eens dat er wel een onderzoek moet komen naar de schadelijkheid van ABA. Ja, dus jullie zeggen, verbied het nou gewoon. En als nou uit onderzoek blijkt dat het in sommige gevallen wel kan helpen, prima. Maar voer het dan pas weer in. Dus jullie zeggen, verbied het nu op dit moment gewoon, omdat er schadelijke effecten zijn. En ga wel kijken. En stel dat het bij bepaalde kinderen wel zou helpen, nou, dan kun je het alsnog gebruiken. Nou, bij geen één kind heeft het geholpen. Oké. Maar wat doet het onderzoek dan? Het onderzoek zou dan als basis moeten zijn, een soort van fundering, om die therapie te verbieden. Ja. Maar jullie zeggen, schaf het nu maar alvast af. Ja, in principe wel. Ja. Want we zien alleen maar schadelijke gevolgen hieruit. Zelfs kinderen die uit deze therapie kwamen, die komen heel robotisch eruit. We hebben verhalen gehoord van anonieme ouders die zeggen dat bijvoorbeeld, nee, ik stel even verhaal op. Een kind was helemaal bang om onder viaducten en tunnels heen te gaan, vanwege de echo die zo'n omgeving creëert. Dat kind, sinds die ABA-therapie, kan wel onder viaducten en tunnels heen. Probleem is dus, telkens als dat kind onder zoiets heen gaat, dan kijkt hij zijn moeder recht in de ogen aan en zegt hij, kijk, ik kan het, mama, ik kan het, ik kan het. Maar dan op een, niet op een manier van kijk hoe trots ik ben op mezelf dat ik het kan. Meer op een manier van kijk, ik kan het, je hoeft me niet te straffen. Ja. Precies. Ja, je hebt heel goed duidelijk gemaakt welke schade het kan aanrichten. Dankjewel. Elijah Delsink, voorzitter van het LBVSO. Er moeten landelijke regels komen voor het opruimen van dode vogels door de vogelgriep. Daarvoor pleiten de dierenbescherming en de vogelbescherming in het AD. Nu moet op privéterrein de grondeigenaar de vogels opruimen, op snelwegen Rijkswaterstaat en in de natuur de beheerder. Deskundigen denken dat door die onduidelijkheid de vogelgriep zich juist sneller kan verspreiden als mensen onwetend en onbeschermd de vogels opruimen. Maar het kabinet wil het huidige beleid niet veranderen. In Amsterdam en Rotterdam zijn er dit jaar tot nu toe zo'n 100 bommen ontploft. En volgens de politie is de bommencampagne, zoals de Telegraaf dat vanochtend noemt, vrijwel altijd het werk van de kookmafia. Gisternacht nog waren er 3 explosies bij Surinaamse geldwisselkantoren in Amsterdam. Eerder dit jaar was ook een vestiging in Rotterdam het doelwit. Dit bedrijf staat volgens justitie centraal in een groot witwasonderzoek. De Amerikanen denken dat Oekraïne toch achter de drone-aanval op het Kremlin zat, melden de New York Times en CNN. In de nacht van 2 op 3 mei vlogen 2 drones richting het Kremlin in Moskou. Die werden uit de lucht geschoten en al snel werd gesuggereerd dat Rusland dat zelf in scène had gezet. Maar de Amerikanen zouden uit onderschepte communicatie van Russische en Oekraïnse overheidsmedewerkers inmiddels toch concluderen dat Oekraïne erachter zat. En Emmenaren ontkennen dat hun stad de minst aantrekkelijke van Nederland is. Volgens de jaarlijkse atlas voor gemeenten die gisteren uitkwam, is Amsterdam voor de gemiddelde Nederlander het meest aantrekkelijk. Emmen bungelt onderaan, want er zouden te weinig banen en voorzieningen zijn. Maar dat is onzin, zeggen de inwoners van Emmen tegen RTV Drenthe. Wel lekker rustig, maar toch alles dicht in de buurt. Prima winkelaanbod, mooie natuur omheen, dus ik vermaak me prima. Natuurlijk is Emmen de mooiste stad. Amsterdam staat dus helemaal bovenaan, maar u zegt, snap ik niks van. Nee, dat snap ik echt niet, want dat, ja, dan moet je buiten in een rij staan om ergens een kop koffie te halen. Dus moet je eens kijken wat je hier allemaal hebt. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is behoorlijk druk op de A4 momenteel, vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk gebeurde namelijk een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht, je kunt er wel langs via de parallelrijbaan. Houd wel rekening met 50 minuten vertraging vanaf Roelofaansveen. Je kunt dan ook beter omrijden. Verkeer richting Den Haag kan dat doen vanaf knooppunt Burgerveen over de A44. De onrust in het inheemse dorp Pikin-Saron in Suriname lijkt voorbij. Begin deze maand brak er een opstand uit waarbij doden en gewonden vielen. Maar de onvrede is er nog steeds. Een groot mijnbedrijf vervuilt het gebied met goudwinning en veel bomen worden omgehakt. Bovendien worden de gronden van de inheemse aan anderen verkocht, tegen afspraken in. Correspondent Nina Jurna ging naar het dorp dat sinds de opstand wordt omsingeld door politie. Dat is het dorp Pikin-Saron. We hebben zo'n 1,5 uur gereden vanuit Paramaribo. Veel stenen huisjes, maar af en toe zie je ook nog echt een traditioneel inheems huis. Met daken van pinabladeren. En hier in het gemeenschapscentrum zit de kapitein van het dorp. Kapitein Clarissa. De situatie is leek rustig te zijn, maar af en toe heb je dan weer dingen waarbij je denkt van het is niet rustig. Als het gaat om agenten die in het gebied bezig zijn en ook dagelijks over de weg gaan. En ook een tijdje waren ze ook bezig met drones boven het gebied, boven het dorp. En de mensen van het dorp voelen zich dan niet veilig. De mensen die leven hier van de visvangst, maar het water dat en dat is steeds vuiler geworden. En dat heeft vooral te maken met de goudwinning in het gebied waar met cyanide wordt gewerkt. Visser Clyde Sabayo maakt zich grote zorgen. Het wordt al jaren met ons gedaan, hè? Wat ze nu doen. Ze vervuilen ons. Ze maken ons dood, als het ware. Ze houden geen rekening met onze visgronden. We kunnen niet meer leven van de natuur, als het ware. We moeten leven volgens de westerse maatstaven. Hè? Vis kopen in de winkel en alles wat te doen. De onvrede speelt hier al veel langer. Zo worden er gronden in het inheems gebied uitgegeven aan particulieren. Er is volop houtkap. Overbeladen houttrucks rijden de wegen stuk, waardoor het dorp verder geïsoleerd raakt. Basha Rendi Kurume, de assistent van de kapitein, neemt me mee naar de ingang van de goudmijn. Daarachter ligt het gemeenschapsbos waar de inheemsen jagen. Maar er staat een hefboom, we kunnen er niet langs. U ziet dat zelf, kijk hier. En hier is ons gemeenschapsbos. Hoe kunnen we niet naar binnen gaan? Hoe? Ja, want wat gebeurt er als wij nu gewoon naar binnen gaan? Want als je nu naar binnen gaat, is het een hele probleem. Rent er security naar jou toe met geweren. Ze willen niet dat je naar binnen moet gaan. Het leidt al langer tot spanningen. Begin deze maand ging het mis en kwam een groep in opstand. Woedende bewoners brandden houttrucks af en vielen een politiepost aan. Twee inheemse mannen werden door de politie gedood. Hoewel ze het geweld veroordeelt, begrijpt kapitein Clarissa de onvrede. Er wordt niet eens naar je gekeken en het probleem dat je, waarmee je zit wordt ook niet serieus genomen. Dan krijg je van deze dingen dat het ook uiteindelijk uit de hand loopt, omdat je dan niet de nodige aandacht krijgt voor je probleem. Een tocht van inheemse in Paramaribo om solidariteit te tonen met de slachtoffers van de opstand. De onvrede zit diep bij de inheemse. Al sinds de koloniale tijd strijden ze in Suriname voor hun grondrechten, die nog steeds niet bij wet geregeld zijn. In 2015 wonnen ze een zaak bij het Internationaal Hof voor Mensenrechten in Costa Rica. De Surinaamse staat werd veroordeeld. Gebieden moeten worden teruggegeven en $1 miljoen moet betaald worden voor de ontwikkeling van de inheemse. Maar tot nu toe weigert de Surinaamse overheid het vonnis uit te voeren en zijn de grondrechten nog steeds niet geregeld. Het blijft dus broeien. Ze ontkennen ons bestaan. Ze willen niets van ons weten. We bestaan niet voor ze. De roep om erkenning van de inwoners van Pikin-Saron in Suriname. Look at you, looking good, my friend. Safe to say, if we could, we would do it all again. Like, if I knew back then, I wouldn't have believed there were the bad guys. I remember spending days in the park, yeah, way after dark. And we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll them and to lie about it. No matter what type of deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Looking at the past with my eyes wide open. Look at me, tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind to spend a night in jail with? After we went apeshit, thinking we were clever, but they taped it. I remember meeting you with the crew and right outside the school. Or we'd be skipping classes, we had better things to do. Like Penelope Cruz on the big screen, practicing 360s. Trying to find some girls who tell their friends about it. The other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Kaleidoscoop van Chef Special. Over ruim een uur hebben we Stand.nl. Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling vandaag? De stelling is, er moet veel meer geld naar de Hoorn van Afrika. Daar richten wij de blik op vanochtend. In landen als Ethiopië, Kenia en Somalië is al jaren flinke droogte. Oogsten die keer op keer mislukken. Vee dat sterft. Miljoenen mensen die honger hebben. Met als gevolg veel vluchtelingen ook. Een vluchtelingenstroom die op gang komt en naar de verwachting alleen maar meer gaat gebeuren. Dan is daar dus heel veel geld nodig. Miljarden werd ook overgesproken. Alleen als je dan kijkt wat er op een donorconferentie is gegeven. Er was 5 miljard nodig. En we hebben het over 800 miljoen. En dan komt er van een groot deel van die 800 miljoen komt ook nog eens van de Verenigde Staten. Dus tot zover onze solidariteit, zou je misschien moeten zeggen. En de vraag is dan, is dat beschamend? Als u dat hoort, denkt u, moet het oog uit de kop schamen? Of is het toch ook wel heel erg een ver van uw bed show? Vandaar die stelling, er moet veel meer geld naar de Hoorn van Afrika. Ik ben wel benieuwd hoe luisteraars daarnaar kijken. Is het inderdaad een gebrek aan solidariteit? In hoeverre zijn wij ook mede verantwoordelijk in het Westen voor wat er daar nu ook aan de gang is? Als je kijkt naar het veroorzaken van de klimaatcrisis bijvoorbeeld. En betekent dat dan ook dat je dus ook daar je verantwoordelijkheid financieel nu in moet nemen? Of is het gebrek aan zichtbaarheid? Dat zou ook nog kunnen. Want veel interesse is er misschien ook niet meer. Dus daar ligt wellicht ook een rol voor de media in hoeverre die het zichtbaar genoeg weten te maken en het probleem genoeg op het netvlies zetten. En in hoeverre geven mensen zelf wel aan goede doelen? Of is eigenlijk de Hoorn van Afrika ook al bij u uit zicht? En zegt u, we hebben hier in eigen land genoeg nog op te lossen. Er moet veel meer geld naar de Hoorn van Afrika. Zegt u, beschamend wat er nu gebeurt of ergens ook te verklaren? Praat mee straks en bel nu alvast. Telefoonnummer is 0800 1101. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemer. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie direct of je 50.000 euro wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De meeste ZZP'ers zijn tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat ze die te duur vinden. Dat zegt de branchevereniging VZN op basis van een peiling onder de achterban. Het kabinet wil dat ZZP'ers zich vanaf 2027 verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In het centrum van Amsterdam is blowen op straat voortaan verboden. Wie dat toch doet, kan 100 euro boete krijgen. De gemeente wil zo overlast door vooral toeristen tegengaan. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, wil de Republikeinse kandidaat worden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, heeft hij officieel bekendgemaakt. Hij wordt gezien als de grootste uitdager van oud-president Trump. De man die bij de bestorming van het Capitool in Washington zijn voeten op de tafel legde van toenmalig parlementsvoorzitter Pelosi is veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De oud-brandweerman zegt dat hij per ongeluk in het kantoor terechtkwam. Maar volgens de rechter was de man minder onschuldig dan hij zich voordeed. En een autismebehandeling voor kinderen roept bij ouders veel woede op. Ze vergelijken de behandeling met homogenezingstherapie en eisen een verbod. Een online petitie daarover is de afgelopen weken 2500 keer ondertekend. Wouter van Bernebeek bij Weerplaza. Veel zon vandaag. Hè? Veel zon inderdaad. Snel oplopende temperatuur op dit moment. Vanmiddag wordt het zo'n 15 graden aan zee en 19. Lokaal misschien 20 graden in het zuidoosten van het land. Nou, verspreid over het land ontstaan dan wel een paar stapelwolken, maar het blijft verder de hele dag droog. En ook veel zon de komende dagen? Ja, absoluut. Dit weer houden we voorlopig vast. Ik denk zelfs langdurig. Misschien wel 1 tot 1,5 week. De komende dagen blijft het zonnig, ook tijdens het Pinksterweekend. Met dan geleidelijk hogere temperaturen. Zaterdag en zondag kan het regionaal 22 of 23 graden worden. En dat weer houden we dus ook volgende week vast. Wouter, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Het is een vrij normale ochtendspits voor de donderdag. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd die voor extra vertraging veroorzaken. Zoals op de A2 Eindhoven-Maastricht. Het ging mis bij Echt. Een ongeluk zorgt voor 2 afgesloten rijstroken. Houd rekening met 3 kwartier vertraging vanaf Gratum. Hierdoor ook viel op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Linnen en Knopend het Vonderen nog eens 50 minuten erbovenop. Verder nog naar de A28 Zwolle-Utrecht. Bij Soesterberg ook een ongeluk, 2 rijstroken afgesloten. Je staat 50 minuten in de file vanaf Nijkerk. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. En tot slot nog altijd de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoeterwoude-Dorp is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er wel langs via de parallelrijbaan. Hou rekening met een uur vertraging door dat ongeluk. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Hey Ziggo-klant. Neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Dat is internetten, bellen of sms'en vanaf 3,75 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Multiple sclerose is de meest invaliderende ziekte onder jongvolwassenen. MS is grillig en onvoorspelbaar. Mijn MS steekt de kop op, juist op momenten dat het niet uitkomt. Het accepteren van mijn ziekte is voor mij een brug te ver. Dan wint de MS. Zonder onderzoek heb ik geen toekomst. Daarom is uw steun hard nodig. Help mee en geef. Ga naar msresearch.nl. Mijn naam is Floor en heb sinds 2007 MS. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Ga naar msresearch.nl en geef. Verdachten krijgen in Japan vaak geen eerlijk proces. Zo blijven er veel onnodig lang in voorarrest. En dat is niet het enige. Human Rights Watch komt vandaag met een rapport met de veelzeggende titel Japans gegijzelde rechtssysteem. Daarvoor werden tientallen voormalige verdachten geïnterviewd over hun ervaringen. Correspondent Anoma van der Veren, je hebt het rapport gelezen. Hoe zit het systeem in elkaar? Ja, het is een heel ingewikkeld systeem, maar om het voor het gemak eventjes te doen, kan je het vergelijken met Nederland. In principe, als je in Nederland opgepakt wordt, dan kan je 3 dagen in verzekering gesteld worden. En dan kan dat 3 dagen verlengd worden, maar uiteindelijk bepaalt de rechtercommissaris of je voorlopig vast blijft zitten. In Japan is dit al in principe 23 dagen per strafbaar feit. Zoals een stuk langer. En de rechter kan vervolgens bepalen of je nog langer in voorarrest blijft. Alleen in Japan doen rechters dat in meer dan 9 van de 10 gevallen. En hier zit dan ook het probleem. Het systeem zit zo in elkaar dat je in principe bij voorbaat al schuldig wordt behandeld. Nou, stel je voor dat je opgepakt wordt voor iets. Laten we zeggen een brood stelen of zo. De politie kan je daar maandenlang voor vasthouden. Dus eerst 23 dagen voor diefstal, dan 23 dagen voor verzet bij arrestatie. Ga zo maar door. En in bijna 95% van de gevallen kunnen ze daar dus ook echt mee door blijven gaan. En in die tijd word je dan ook soms nog wel eens 8 uur per dag verhoord. Dus ja, het is niet verrassend dat veel zaken in Japan afgehandeld worden met een bekentenis van de verdachte. En dat is best wel een problematisch systeem. Ja, want waarom kiezen ze daarvoor? Waarom doen ze het? Ja, het zit zo in elkaar dat de politie en het rechtssysteem in Japan een best wel symbiotische relatie hebben. Zo zit dat in elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld in het percentage zaken die de politie voorbrengt bij een rechter. 99% van de tijd worden die schuldig bevonden. Eigenlijk zijn politie en recht voornamelijk in vorm gescheiden. Maar waar het op neerkomt is dat dit zorgt voor eigenlijk een heel zwak rechtssysteem. En daarbovenop, de politiek die heeft heel veel moeite met hervormingen doorvoeren. Ze hebben het geprobeerd in 2004, 2009 en 2016. Maar eigenlijk moet het hele rechtssysteem op de schop. En dat is een flinke onderneming. Ja, dus kiezen politici ervoor om eigenlijk voornamelijk cosmetische ingrepen te doen. Waardoor het zwakke rechtssysteem eigenlijk fundamenteel ongewijzigd is gebleven. Ja, Human Rights Watch heeft dus onderzoek hiernaar gedaan. Hebben ze dan ook bijvoorbeeld onderzocht wat de impact is op verdachten en de mensen om hen heen? Ja, klopt. Er zitten ook wel echt een paar schrijnende verhalen bij. Verhalen die ik trouwens ook al eerder heb gehoord in de Japanse media zelf. Het is echt onmeetbare impact. Reputatieschade alleen al. Je raakt vrienden kwijt, soms familie kwijt. Zelfs als je onschuldig bent. Vanwege dat lange voorarrest raak je vaak ook nog je baan kwijt. Want in Japan kunnen werkgevers je zelfs wettelijk ontslaan als je verdacht wordt van een misdrijf.

Ja, ik zit eigenlijk wel met een sympathieke regel. Dat is toch verrassend? Een blowverbod en de koffieshop zegt prima. Koffieshopbezoekers zijn niet de overlastgevers. Het gaat niet de overlast verminderen. Waarom niet? Blowers zijn ongevaarlijk. Die hebben helemaal geen behoefte om te schreeuwen als je een jointje hebt. Daar word je juist heel rustig van. Ik denk niet dat de mensen hier echt iets van gaan merken. Nee. De enige mensen die op straat blowen die ik vandaag tref, zijn overigens geen buitenlandse toeristen. Mag niet meer vanaf donderdag hier. Dan moet je tegen die toeristen zeggen. Niet tegen mij, ik woon hier, vriend. Gaat het werken tegen de overlast? Dan moet je ook tegen die Engelsen zeggen. U veroorzaakt het probleem niet. Kijk, je hoort toch niks? Die zijn in overlast. Maar als die Engelsen binnenkomen, dan krijgen we hoofdpijn. Van de herrie. Van de herrie, jij ook toch? Ondanks het blootje. Iedereen toch? Weet je wat er vanaf donderdag verandert? Ja, man, mag niet meer, man. Ja, het is Amsterdam, toch? Moet gewoon kunnen. Gewoon overal in de stad. Het is om de overlast te verminderen, te wallen. Ah, dan moet je niet op de wallen gaan wonen, vind ik. Ik blow overal, man. Het is gewoon een natuurlijk product. Dat mag je gewoon overal gebruiken. En hoe ga je dat vanaf donderdag doen? Dan ga ik net daar. Volgens mij loopt die lijn loopt precies daar. Dus je weet het al? Ja, ja, ja. Mijn moeder had al gelijk een bericht gestuurd van... je moet uitkijken dat daar en daar niet te smoken. Want dan €100 boete en zo. Maar 50 meter verderop mag het wel. Ja, bullshit. En ga je daar zitten? Ja, precies. Dat toch? Een verslag van Matthijs van der Wiel. Vlak voor het einde van de Eredivisie is het onrustig bij de topclubs. Bestuurlijke onrust bij Ajax, waar de bestuursraad gisteravond besloot op te stappen. Feyenoord, daar houdt een eventueel vertrek van trainer Arne Slot de gemoederen bezig. Ja, en bij PSV barstte gisteren de bom door het plotselinge vertrek van Ruud van Nistelrooy. Dat vertrek was trouwens blijkbaar een gevalletje driemaal in scheepsrecht. De Telegraaf weet dat Van Nistelrooy twee keer eerder overwoog dit seizoen om op te stappen. Omdat het sportief tegenzat en hij het trainerschap veel eisend vond, aldus de krant. Toen wist de directie van PSV de trainer nog om te praten. Dit keer lukte dat dus niet. Trouwens nog wel aardig. PSV-fans zullen waarschijnlijk met weemoed terugdenken aan 35 jaar geleden. Precies 35 jaar geleden, 25 mei 1988, won PSV de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League. Ja. Andere tijden, kunnen we wel zeggen. Simona Halep is boos op de antidopingsinstanties. De Roemeense tennister werd 8 maanden geleden geschorst nadat ze positief had getest op de US Open. Volgens Halep kwam dat door een vervuild voedingssupplement. Een hoorzitting hierover laat nog altijd op zich wachten en ze noemt dat getreuzel opzettelijk. En vindt het respectloos, dodelijk voor haar reputatie en carrière. Halep miste dit seizoen al de Australian Open en kan ook Roland Garros en Wimbledon inmiddels wel vergeten. Op de wereldranglijst is de tennister inmiddels weggezakt naar plaats 34. Andres Iniesta heeft in Japan zijn vroegtijdig vertrek bij topclub Vissel Kobe aangekondigd. De Spaanse middenvelder is ontevreden over het aantal speelminuten dat hij dit seizoen kreeg. En daarom heeft hij zijn contract laten ontbinden. Iniesta vertrok in 2018 van FC Barcelona naar Japan met het idee dat hij daar met voetbalpensioen zou gaan. Maar de 39-jarige Spanjaard wil nu nog door en gaat transfervrij op zoek naar een club waar hij meer speeltijd krijgt. En Michael van Gerwen kan vanavond geschiedenis schrijven. Als hij er in Londen in slaagt om de Premier League darts te winnen, wordt hij de eerste darter die dat 7 keer lukt. Om het voor elkaar te krijgen moet hij wel winnen van Michael Smith, de Brit van wie hij in januari nog de WK-finale verloor. Al speelt dat volgens van Gerwen totaal geen rol, vertelde hij in Langs de Lijn en Omstreken. Mensen die mij een beetje kennen weten dat er mij echt geen zak interesseert. Als je ook kijkt, ik heb in het verleden ook voor veel tijd in de finale verloren. En daarna pak ik hem ook in de finale van de Premier League. Ja, het is allemaal om het even dat het gebeurt. Dus ja, dan moet je gewoon zand erover en je moet door. Michael van Gerwen praat nooit met meel in de mond. Dat is wel overduidelijk. Ook met het record van die 7 titels waar ik het net over had, is van Gerwen helemaal niet bezig, zegt hij dan weer in het AD. Record of niet, ik doe toch wel mijn best. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog altijd flink wat vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij afrit Echt gebeurde namelijk een ongeluk. Houd daar rekening met een half uur vertraging vanaf Gratum. De echte meeste vertraging kun je toch wel terugvinden hierdoor op de A73 vanuit Nijmegen. Tussen Linnen en Knopend het Vonderen namelijk nog eens 7 kilometer bovenop met 3 kwartier vertraging. Papa, don't preach van Madonna. Het is bijna 8 minuten over voor 9. Er worden ieder jaar 17.000 kinderen als vermist opgegeven. De stichting Amber Alert komt nu met een kinderboek om kinderen weerbaar te maken tegen vermissing. Het heet Buikgevoel. Julie Bellings van de stichting Amber Alert Europe en auteur van het boek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat bedoelt u met kinderen weerbaar maken tegen vermissing? Ja, dus kinderen weerbaar maken, wat we daarmee bedoelen is ze de handvaten geven om zichzelf veilig te houden tegen vermissing. Dus er gaan momenten in hun leven komen dat ze er alleen door staan en dat ze een bepaalde beslissing moeten maken. En dat zij dan exact weten wat te doen in die bepaalde situatie. Ja, wat ze dan kunnen doen, daar kunnen we het dadelijk over hebben. Maar waarom kiest u nu voor een kinderboek om dat op die manier onder de aandacht te brengen? Ja, dus ieder jaar lanceren we een preventiecampagne. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. En we hebben al verschillende doelgroepen daarmee aangesproken. De ouders, we hebben tieners aangesproken. En dit jaar wilden we echt een preventiecampagne doen voor heel jonge kinderen. En we waren aan het denken, wat is nu de beste manier om hele jonge kinderen een bepaalde boodschap mee te geven en ook over een onderwerp dat misschien iets moeilijker bespreekbaar is of alleszins niet strookt met die doelgroep, om dat toch bespreekbaar te maken voor die jonge kinderen. Ikzelf en mijn collega die samen met mij aan het prentenboek gewerkt heeft, zijn allebei moeders. En we hebben onze kinderen allerlei dingen bijgebracht middels prentenboeken vroeger. Dus dachten we, kijk, waarom dan geen prentenboek maken? Ja. Ik heb een achtergrond in communicatie, zij heeft een achtergrond in grafisch design. Dus we dachten, we gaan de uitdaging gewoon aan. En Buikgevoel is het resultaat ervan. En om wat voor soort vermissingen gaat het dan in het boek? Allerlei. Dus het is zeker niet de bedoeling dat het over ontvoeringen gaat. Ik denk dat vaak nog daar de focus op ligt, ontvoerd worden door een onbekende. Nu, in Nederland komt dat best weinig voor, gelukkig ook maar. Vaak zijn het kinderen die bijvoorbeeld plots op het strand de ouders kwijt zijn. En dat kan toch voor een aantal spannende uren zorgen. Of kinderen ja, die er alleen op uittrekken en de weg kwijt zijn. Dus het gaat eigenlijk over alle soorten vermissingen. En hoe maken jullie dat duidelijk? Waar gaat het verhaal over? Het verhaal is gebaseerd op 5 tips. Die zijn opgesteld door vermissingsexperts van de politie. Zij gebruiken die tips al jaren om kinderen preventief de juiste handvaten te geven. En in het verhaal komen die 5 tips terug. Dus er worden situaties beschreven waarin zij die tips gaan moeten toepassen. We hebben er wel voor gekozen om van de hoofdpersonages dieren te maken. Waarom? Dat is toch iets speelser en positiever. En ook dieren hebben bepaalde karaktertrekken. Bijvoorbeeld het hoofdpersonage is een haas. Een haas is slim, maar soms ook een beetje timide. Er is een uil in die wij de raad geeft. Dus ja, aan de hand van het verhaal komen die 5 tips van tegen. Concreet gaat het verhaal over een haas en zijn vriendinnetje Egel. Die besluit het bos in te gaan. En daar gaan zij allerlei avonturen beleven. Gebaseerd op die 5 tips dan. En er is ook een geluid. Een geluid wat alleen haas hoort. En doorheen het verhaal komen ze erachter dat het geluid dat alleen haas hoort zijn buikgevoel is. Ja, dan komen we inderdaad op die 5 tips. Wat zijn die 5 tips voor die kinderen? Die 5 tips zijn bijvoorbeeld spreek ouders aan als je verdwaald bent. Heel vaak, dat lijken voor ons open deuren, dat lijken hele simpele dingen. Maar als kinderen alleen voor komen te staan, is het toch moeilijk voor hen om die klik te maken van hey, ik ga een andere ouder om hulp vragen. Vaak zoeken ze zelf dingen uit of worden heel emotioneel gaan te huilen. Dat is bijvoorbeeld 1 tip. Een andere tip is bijvoorbeeld als je ergens bent, spreek herkenningspunten af of hou een aantal herkenningspunten in het achterhoofd bijvoorbeeld. Iets heel opvallends in de omgeving waar je op kan baseren als je verdwaald raakt. Ja, zodat je inderdaad makkelijker de weg terug kunt vinden. En dit soort eigenlijk makkelijke tips voor kinderen, maar dat ze daarvan bewust worden, staan allemaal in dat kinderboek. Heet ja. Buikgevoel. En kinderen kunnen dat gaan lezen. Dank u wel, Julie Bellings van de stichting Amber Alert Europe. Bye.

De man liet ook een briefje achter met de tekst Nancy Bigo was here, gevolgd door een seksistisch scheldwoord. Een conferentie van de Verenigde Naties om geld in te zamelen voor de Hoorn van Afrika is uitgelopen op een grote teleurstelling. De organisatie hoopte voor Ethiopië, Kenia en Somalië $5 miljard in te zamelen. De aanwezige landen gaven bij elkaar 800 miljoen. Het grootste deel komt van de Verenigde Staten. De drie landen kampen met droogte, veel emigratie en een forse toename van de voedselprijzen. Met financiële steun zou volgens VN-chef Guterres een catastrofe kunnen worden voorkomen. Het weer, in het noorden nog wat bewolking. Verder veel zon en droog vandaag bij 15 tot lokaal 20 graden vanmiddag. Morgen weinig verandering. In het weekend wordt het iets warmer. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Maar we moeten niet te vroeg juichen. Er zijn namelijk nog wel een paar ongelukken die voor flink wat vertraging zorgen. Allereerst de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Utrecht, bij Kanadeeiland, gebeurde een ongeluk. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Verkeer kan er wel langs via de parallelrijbaan, maar staat eerst een uur in de file. De file begint bij Maarsbergen. Verder nog naar de A28 Zwolle-Utrecht. Tussen Nijkerk en Soesterbergen langzaam rijden over 17 kilometer. Je bent een half uur later op je bestemming. Ook daar komt dat door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan een kapotte vrachtwagen op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Venlo-Zuid. Hou er rekening met 50 minuten vertraging vanaf Bezel. Of kies ervoor om te rijden via Eindhoven over de A2 en de A67. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Vraagje, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De Ajax-vrouwen zijn kampioen van de Eredivisie, maar krijgen geen huldiging in de stad. De clubleiding van Ajax wil het niet. En ook het Leidseplein vindt Ajax een slechte plek, want daar liep in 2006 de huldiging van de mannen uit op rellen, zeggen ze. Barbara Barend, mede-initiatiefnemer van Ik Ben V, dat is een beweging die vindt dat gender niet mag bepalen welke kansen je krijgt op het voetbalveld. Goedemorgen, Barbara. Goedemorgen, Astrid. En de directie van Ajax geeft dus ook als redenen dat het mannenteam van Ajax het afgelopen seizoen slecht heeft gepresteerd. Dat Leidseplein dus te gevoelig ligt. En dat het momentum ook voorbij is om de vrouwen te huldigen. Want begin deze maand al kampioen geworden. Hoe kijk jij hier allemaal naar? Ja, ik vind het heel erg jammer. En ook een enorme gemiste kans. Het momentum vind ik vreemd. Want burgemeester Halsema heeft in de raad gezegd dat ze sinds het... Oh, daar viel Barbara weg. De verbinding is zo te horen helemaal dood. Even kijken of er een andere manier is. Barbara, ben jij er weer? Ja, ik hoor jullie de hele tijd. Oh, nou ja, ik jou even niet. Je was gebleven bij Femke Halsema, heeft inderdaad gezegd dat... Dat ze sinds het kampioenschap met Van der Sar, de directeur van Ajax, in gesprek was over het moment van de huldiging. En dat dat na het seizoen zou plaatsvinden. Dus dat argument van de... Ai. Daar gaat die verbinding opnieuw. We gaan even iets anders doen. Dan hoop ik er zo meteen verder met Barbara over te kunnen praten. Basisschool De Notenkraker in Amsterdam-Zuid is vandaag dicht vanwege een dreiging. Verslaggever Bo Heimessen, jij bent daar in de buurt. Weet je al om wat voor een dreiging het gaat? Nee, we weten dat het een dreiging is via Snapchat, dus via sociale media. En dat die gisteravond is verstuurd en dat de politie nu onderzoekt of het om een serieuze dreiging gaat. Het is nog niet zo lang bekend. Dus wij zijn hier inderdaad direct naartoe gereden, omdat wij hier vanmorgen ook al waren vanwege het nieuws over de tank op het Leidseplein. Dus we konden hier direct naartoe komen. Wat ik zag waren nog wel ouders. En dat waren niet ouders van De Notenkraker, maar van de school daarnaast, de Nautilus. Het gaat hier om een verzamelschool. Er zit hier ook een kinderopvang, een BSO. En ik sprak een juf net en die zei, ja, wij wisten van niks. Wij kwamen hier vanmorgen naartoe. Wij dachten dat de school open zou zijn, maar nu moet het hele gebouw leeg. Er stond ook nog een deur wagenwijd open. Daar hebben ze gevraagd, ja, kan die deur nu dicht? Nou, die wordt dan via een afstand dichtgedaan. En nu is het echt leeg. Af en toe komt er nog iemand aangelopen en die is verbaasd dat het dicht is. Het wordt erg serieus genomen, want de afgelopen periode zijn er op meerdere scholen dreigingen binnengekomen. Ook via Snapchat, soms via TikTok. Rector gisteravond van de middelbare school in Oost, die zei, ja, het leidt ook tot onrust bij medewerkers, bij leerlingen. Daar was ook een dreiging van een schietpartij binnengekomen. Daar is gisteren een 14-jarige dader opgepakt. Dus dat dit serieus wordt genomen is duidelijk. Vandaag gaat deze school in ieder geval dicht. Zodra je weer wat meer weet, dan horen we je graag. Bo Heimessen bij De Notenkraker in Amsterdam-Zuid. Gaan we in de herkansing met Barbara Barend. Barbara, hopelijk blijft de verbinding nu staan. Je zei, het verbaasde jou een beetje dat er dat inderdaad dat momentum wordt genoemd, omdat er eigenlijk overleg was gaande was over dat het na het seizoen zou gebeuren. Nou, dat is wat ik inderdaad lees in het Parool. Dat Femke Halsema dat in de Raad heeft gezegd. Nee, en ik ging verder dat ik het een gemiste kans vind. Het gaat inderdaad sportief gezien bij de mannen niet goed. Bij de vrouwen heel goed. De dames zijn kampioen, het eerste elftal. De belofte, de amateurs. Dus ze zijn op alle fronten kampioen. En ik denk dat dit juist een hele mooie kans was om ze te huldigen. En ik ben een beetje bang dat het vanuit angst geredeneerd is, hè? Angst voor rellen. Nou, rondom het vrouwenvoetbal zijn nog nooit rellen geweest. Dus dat zou heel bijzonder zijn. Dus dan zouden het supporters van de mannenkant moeten zijn die komen rellen. Nou, dat is één ding. Dan doe je het op een andere locatie. En angst wellicht dat het Leidseplein niet vol staat. Maar aan alle verontwaardigde reacties die ik nu zie, had het best wel eens heel druk kunnen worden. Dus nee, ik snap het niet. En ik vond het echt een gemiste kans. Vanuit angst geredeneerd. En dat vind ik ook niet des Ajax. Nou ja, vanuit angst geredeneerd. En inderdaad, wat je net zegt. Ze zeiden erbij. Ja, we zijn ook bang dat weinig mensen op afkomen. En dat straalt verkeerd af op het vrouwenvoetbal. Ja, dat is dus wat ik bedoel met vanuit angst geredeneerd. Hè. Ik, nogmaals. Ja, is dat angst of is dat een gelegenheidsargument? Oké, zo kan je het ook noemen. Maar als ik ze moet geloven, dan is dat vanuit angst geredeneerd. Want het zou best wel kunnen. Maar weet je, 2 jaar geleden, als er een wedstrijd in de arena was, had hij waarschijnlijk ook niet zoveel publiek opgeleverd. Dit jaar heeft Ajax tegen Feyenoord gespeeld. Zaten er meer dan 30.000 mensen op de tribune. Je moet zoiets ook doen, dan gaat het groeien. En nogmaals, ja, als dat een echt argument is, is het vanuit angst geredeneerd. En dat vind ik niks voor Ajax. En daarbij, die vrouwen hebben knijterhard gewerkt. Ja. Die staan daar dag en nacht zijn die daarmee bezig. Die zijn kampioen. Als je nou aan die vrouwen vraagt, willen jullie dat graag zo'n huldiging? Nou, dan zeggen zij ja. Doe het dan gewoon. Wat is dan de moeite en waar is de angst dan voor dat het afstraalt op het vrouwenvoetbal? Hè, dat er weinig mensen op afkomen. En nogmaals, als ik alle reacties nu op social media zie, nou, dan denk ik, als ze die huldiging alsnog doet, dat het hele plein vol staat. Want iedereen vindt het belachelijk dat die huldiging niet doorgaat. En nogmaals, ik vind echt een gemiste kans, juist in een jaar waar het zo slecht gaat.

Fall on Me van R.E.M. Rusland en Belarus zijn het officieel eens over het plaatsen van Russische tactische kernwapens in Belarus. Dat plan kondigde president Poetin een paar maanden geleden al aan. Maar nu hebben de defensieministers een document ondertekend waarin het ook is vastgelegd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, wat betekent dat concreet? Concreet betekent dat er nu afspraken zijn gemaakt over hoe en mogelijk ook wanneer die tactische kernwapens in Belarus zouden kunnen worden gestationeerd of althans opgeslagen. Het is nog niet gezegd dat dat gaat gebeuren of wanneer dat precies gaat gebeuren. Maar nu is in ieder geval een soort raamwerk ondertekend waarin de hele procedure is vastgelegd. En is dan ook duidelijk waar ze komen te staan? Ze komen dan, als ze komen, in een speciale opslagplaats. Waar die precies zal zijn, dat is niet duidelijk. De bouw daarvan, de aanleg daarvan, dat heeft president Poetin eerder gezegd, zou al tegen 1 juli moeten zijn voltooid. Maar we hebben op dit moment geen inzicht in wat voor stadium dat nu verkeert. En hoe groot is de dreiging die ervan uitgaat? Het heeft vooral een hele grote symbolische waarde natuurlijk. Experts zeggen ook dat in feite de situatie niet heel erg verandert. Want of die tactische kernwapens nu in Belarus liggen of iets verderop in Rusland, bijvoorbeeld in de provincie Smolensk, dat maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Maar het is een duidelijk signaal dat Rusland en Belarus van zins zijn om te antwoorden op een mogelijke dreiging vanuit het westen van de NAVO of anderszins. En ook een duidelijk signaal natuurlijk aan Oekraïne. Nou ja, in het begin van de oorlog vorig jaar had de president Poetin het regelmatig hierover. We hebben nu al een tijdje wat minder over gehoord. Die tactische kernwapens, wat voor wapens zijn dat? Tactische kernwapens zijn kernwapens die in tegenstelling tot de strategische kernwapens, dat zijn intercontinentale kernraketten. Tactische kernwapens kunnen worden ingezet op het slagveld. Dat betekent niet dat zijn kernwapens met een maximale slagkracht die enorm groot is. Zelfs nog groter dan de kernbommen die in de tijd op Nagasaki en Hiroshima zijn gevallen. Rusland bezit over behoorlijk veel van dat soort tactische kernwapens. Veel meer bijvoorbeeld dan de Verenigde Staten. En in Europa zijn in diverse landen ook dat soort kernwapens gestationeerd. Onder meer ook in Nederland. Maar het zijn dus wapens die een beperkter gebruik of beperkter zouden kunnen worden gebruikt in geval van een oplopend conflict. Ja, want heeft Poetin het er nog wel over gehad de afgelopen tijd? Niet heel erg concreet. We hebben natuurlijk vooral in het begin van na de inval van Rusland in februari vorig jaar, vrij snel daarna, heeft Poetin zijn nucleaire strijdmacht in de hoogste staat van paraatheid gebracht. En dat zei hij toen omdat er een duidelijke toenemende dreiging was vanuit het westen, van de NAVO, van de Verenigde Staten. Maar sindsdien is het effect daarvan ook wat minder geworden natuurlijk. Omdat concreet gebeurt het natuurlijk niet zoveel. Maar het is een duidelijk signaal dat Rusland bereid is heel ver te gaan als het gaat om, zoals men dat in Rusland noemt, een existentiële dreiging voor Rusland. Dus als het voortbestaan van Rusland in gevaar zou komen, dan zou Rusland zich het recht voorbehouden om dat soort wapens in te zetten. Dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Reactie aan de redactie. In Soedan wordt er ondanks een afgesproken staakt het vuren toch weer gevochten, vooral rond de hoofdstad Khartoum. Niet alleen burgers worden onder schot genomen, ook hulpverleners zijn dan niet veilig. Dat vertelde adjunct-directeur operaties van Artsen zonder Grenzen, Akke Boeren. En luisteraar Peet wil weten, hoe geef je mensen dan zorg als er op jouzelf wordt geschoten? Dat legt Akke Boeren nog even uit. Als er echt op ons geschoten wordt, op medische hulpverleners, kunnen wij ook niet werken. Veiligheid van collega's staat natuurlijk wel voorop. Maar omdat wij gewend zijn om in oorlogsgebieden te werken, hebben we strikte veiligheidsprotocollen. En daarmee kunnen we een heel eind komen. Zoals zorgen voor ruimtes die zoveel mogelijk afgeschermd zijn van het geweld, bunkers. En uiteindelijk zijn onze principes van neutraliteit heel belangrijk. We praten met alle strijdende partijen om te zorgen dat medisch personeel en klinieken geen doelwit zijn. Maar als dat wel zo is, ja, dan moeten wij ook tijdelijk ons werk stopzetten. En dat zien we nu gebeuren in Soedan en daarom kaarten we het aan. Ziekenhuizen, medisch personeel en ook ondersteunend personeel moeten gewoon veilig kunnen werken. Ja, en dat kan absoluut niet op dit moment in Soedan. Nee. Vandaar dat ze echt aan de bel trekken. Ouders van kinderen met autisme pleiten voor een verbod op de ABA-therapie, een uit Amerika overgewaarde behandeling waarmee autistisch gedrag zou worden afgeleerd. De voorzitter van een belangenorganisatie voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zei in de uitzending dat kinderen die deze behandeling moeten ondergaan niet als mens worden gezien. Maar toch heeft niet iedereen slechte ervaringen. Luisteraar Thijs die stuurde ons een spraakbericht via de NPO Radio 1-app. Zijn zoon krijgt al jaren deze therapie. Tot nu toe heeft hem dat geleerd taal in te zetten, terwijl die niet talig is. Het heeft hem opgeleverd dat hij beter in het leven kan staan, minder gevaar tegenkomt. En dat komt omdat er inderdaad een beloningssysteem wordt gehanteerd, maar in zijn geval in elk geval niet dat ze iets wegnemen wat hij heel graag wil, maar dat ze hem iets aanbieden wat hij heel graag wil en wat hij niet daarvoor al zelf aangaf te willen. Dus er wordt gekeken wat vindt iemand ontzettend leuk, wat wil hij heel graag doen, waardoor is hij gemotiveerd. Ja, nou, we hebben ook al geconstateerd volgens mij in het gesprek dat er nog een onderzoek moet worden gedaan. Misschien dat zeggen hoogleraren. Hè? Dus dat is misschien. Dat zei die hoogleraar zei van je moet het niet zomaar afschaffen. We moeten eerst goed onderzoek doen. Maar deze groep ouders vindt echt het geen goede therapie. Nee. En ook Elijah vond dat zo. En deze meneer dus wel. Dus dat pleit dan weer voor een onderzoek om dat echt eens goed te bekijken. Er moeten wettelijk meer mogelijkheden komen om websites te archiveren, vinden de KB Nationale Bibliotheek en de Rijksuniversiteit Groningen. Online discussies over belangrijke maatschappelijke thema's moeten goed worden bewaard, zei Martijn Kleppen van de KB Nationale Bibliotheek. Er zijn natuurlijk heel veel websites en berichten op het wereldwijde web, dus wil Geri weten hoe bepaal je of iets het waard is om te archiveren van het hele internet? Je kan toch niet alles opslaan? Nee, we hebben nog even contact met Martijn Kleppen. Goedemorgen weer. Wanneer is een website of een online discussie het archiveren waard? Hoe bepalen jullie dat? Ja, echt een hele goede vraag. En ook een hele leuke vraag. Want dat is een van de redenen ook waarom we graag willen dat die wet wordt aangepast. Want we slaan nu weliswaar op, maar maken daar natuurlijk keuzes. Hè, waarvan wij denken dat onderzoekers in de toekomst het belangrijk vinden dat ze daar weer onderzoek naar kunnen doen. En die keuze, ja, die is natuurlijk altijd subjectief. Hè? Wat ik belangrijk vind, hoef jij misschien niet belangrijk te vinden, of de luisteraar die deze vraag stelde. En daar zijn we wel getraind hoor. En we hebben mensen in dienst die dat heel goed kunnen. Maar er blijft een keuze. Wat wel goed is om te weten, hoe het nu is, is dat we ook heel veel samenwerken met andere erfgoedinstellingen. Dus bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, die slaat weer websites op die heel erg met media te maken hebben. Het Nationaal Archief slaat overheidswebsites op. Een archief in Groningen slaat politieke websites op. Dus we maken daar echt afspraken over van wie slaat nu precies wat op. Maar het blijft een keuze. En dat is nou ook een van de redenen dat we daar echt stap op willen zetten om meer op te slaan. En dus betere afspraken eigenlijk. Exact, ja. Dank Martijn Kleppen van de KB Nationale Bibliotheek. 3 voor de dag. Wagner-baas Yevgeny Prigozhin die vraagt vandaag de controle van de Oekraïnse stad Bachmut over aan het reguliere Russische leger. Dat heeft Prigozhin vanochtend in een video gezegd. Zijn eigen troepen zijn aan rust toe, zegt hij. Het is niet duidelijk of Wagner ook echt helemaal vertrekt uit Bachmut, omdat Oekraïne nog steeds niet heeft bevestigd dat de stad helemaal onder Russische controle staat. Arne Slot blijft Feyenoord trouw. Ondanks belangstelling van Tottenham Hotspur kiest de 44-jarige trainer voor een langer verblijf in de Kuip. Dat is niet dat ik dat nu als wens uitspreek, is het wel. Maar dat melden AD en Voetbal International. Daar gaan we vast nog weer veel meer over horen vandaag. En de gemeenteraad van Den Haag praat straks over de prijsspraak van oud-wethouder Richard de Mos. Verslaggever Vincent van Rijn is daarbij. Vincent, waar gaan ze het over hebben? Nou, het gaat vooral over de gevolgen voor de coalitie in de stad Den Haag. De Mos werd dus verdacht van corruptie, maar vorige maand werden hij en zijn collega-wethouder Rachid Kernawi daarvan vrijgesproken. En nu wil de partij Hart voor Den Haag graag terug in de Haagse coalitie. Maar goed, ondertussen is er een hele andere coalitie met 5 partijen. D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. En die zeggen, we willen best een kopje koffie drinken met de MOS. Maar we gaan niet weer helemaal onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord. Maar goed, de MOS wil graag terug. En daar gaan ze het wel over hebben vandaag. Maar is er dan een zicht op hoe dat af kan lopen? Nou ja, als je zo een beetje bij de partijen beluistert, dan staan ze daar dus eigenlijk dus best wel negatief over. Er wordt gesproken over misschien een verkenner om daarover te hebben. Maar vanochtend zal eerst de burgemeester van Zanen het woord voeren. Dan komen alle politieke partijen weer aan het woord. Dat zal wel een paar uur duren. Slot van het liedje, als ik het zo inschat, is niet dat de MOS snel uitzicht krijgt op een nieuwe baan als wethouder. Nee, en intussen is er ook nog een hoger beroep ingesteld. Speelt dat nog een rol? Nou, formeel niet. We moeten ook wel even zeggen dat hoger beroep is nog niet ingesteld. Omdat de OM zegt van, ja, we willen echt in hoger beroep. Maar meer van die termijn verliep. En we willen gewoon de zaak grondig bestuderen. En dan pas daarover beslissen. Dus dat speelt niet echt een rol. Maar meer sinds vorig jaar zit er een nieuwe coalitie met 5 partijen. Dat is al super ingewikkeld. En dan opeens hard voor Den Haag erbij. Dat wordt dan weer nog ingewikkelder. Dus het zijn vooral politieke motieven die nu een rol spelen. Vincent van Rijn, dankjewel. Zometeen Spraakmakers, Guylaine. Waarin we natuurlijk beginnen met Stand.nl en de stelling: er moet veel meer geld naar de Hoorn van Afrika. Er is een donorconferentie geweest, er was 5 miljard nodig. Er is maar 800 miljoen gegeven. Wat de oorzaken daarvan zijn en of dat eventueel anders kan en of het beschamend is dat het op deze manier gebeurt, gaan we straks bespreken in het eerste half uur van Spraakmakers. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne donderdag.